Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ma'asâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve âlihi. Sallu ala şefi'i zhunubna Muhammed, Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallam. A'udhu billahi s-semi'ul alim minash-shaytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish-shayatin ve a'udhu bika rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Hela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettequn. لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس Hazretleri cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Kalplerimiz kaymadan, ayaklarımız kaymadan iman kamil üzere husnü hatime ile çene kapamak cümlemize müyesser eylesin. Amin. Amin. Evvela Nazım abimiz teşrif etmiş. Mübarek helallik istiyor sizden. Peydir de gelemiyor, işte rahatsızlıklar var, şimdi de belki daha da gelemem diyor ama ben diyorum kaç yaşındasın diyor, 85 yaşındasın, benden daha genç duruyor, 50 yaşında gibi duruyor. İbadetin bereketidir, teheccüdün bereketidir. Teheccüd namazına devam edenler yüzleri güzel olur, nurlu olur, hiç yüzlerine yaşlılık eseri vurmaz. Bizim Efendi Hazretlerini görmüyor musunuz? Kim der 94 yaşına? Öyle bir yüzü var mübareğin, maşallah bebek gibi duruyor, elhamdülillah. Allah nazardan muhafaza etsin. Sen Azmi abiler de tabii hizmet ehli insanlar, senelerce bizim sohbetlerimizi o tertip etti, Bursa'da. Bizi ne alakadar eder demeyin. Sizi alakadar ediyor, Bursa'da. Sohbetleri başlatan, işte, tertip eden, takip eden o idi. Ondan sonra biz daha İstanbul'dan çıkarız, o postanenin önüne çıkar. Ya mübarek, bizim daha gelmemize o zaman böyle köprüler yok, yollar yok. 35 seneler var bu iş. 35 seneye yakın. Peki 30'u geçmiştir. Ya olsun, ben çıkayım, sizi bekliyorum. Ya 3 saat sürer yol, 2 saat sürer, orada ayakta bekler. Yağmur olur bekler, çamur olur bekler, kar olur bekler. Bizi postanenin önünden alır, sohbet edeceğimiz yere götürür. İşte evlerde başladık, sonra oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Efendim, Diyanet'in camilerini hep yasak ettiler. Camileri de kapattılar. O zamanki müftüler yani. Sonra işte burayı, Hacı Fikret Efendi'ye sebep oldu. Bura nasip oldu. Elhamdülillah burada da işte ben şimdi hiçbir yere devamlı gitmiyorum. İstanbul'dan başka. Bir tek Bursa'ya geliyorum. Ölene kadar da geleceğim inşallah. Niye? Çünkü burayı tabii şimdi birçokları da vefat etmiştir. Burayı yapanlar yani bu fakir sohbet etsin diye bize hususi yaptılar bize. Bize sohbetler devam etsin. Diyanetler camileri kapatıyorlar. İzin vermiyorlar diye o zaman. Efendim, kaç sene var bura? Temel atılışı? 25 var mı? He? 92-93 de 25 sene mi olmuş? Bir çeyrek asır evvel, bir gece vakti burada temel attık yani, geceydi. Işıkların altında bir şeyler. Molla dayı rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Onun da evinde sohbet ederdik. Nazım Efendi bizi öyle, o yana bu yana sohbetleri ayarlardı. İşte cami ayarlar, cami olmasa falan. Evlerde yaparız. Ondan sonra ben nereye gitsem hemen oraya kadro verirdi Diyanet. Millet senelerdir kadro istiyor, kadro veren yok. Sonra baktım bütün camiler beni çağırıyor. Ya dedim bunlar beni niye çağırıyor? Dediler kadro almak için. Çünkü ben bir hafta gidiyorum, bir ay. Hemen kadro veriyorlar, bir dahaki ay imama diyorlar, konuşturma. Biz de dedik, tamam, bir kere beylik beyliktir diyorduk. Her yere gidiyorduk. Gitmediğimiz yer kalmadı ya. Ya millet diyor, burada 30 senedir kadro vermiyorlar, sen bir kere geldin, onlar da zannediyorlar, ben evliya olmuşum herhalde falan. Halbuki adamlar benden korkularına kadro veriyorlar yani ha. Anladın mı? Böyle bir zamanlar geldi geçti. Şimdi onların kadrolarına da, efendim, izinlerine de Allah bizi muhtaç etmedi elhamdülillah. Etmedi bizi muhtaç. Bursa'nın cemaati etmedi bizi muhtaç. Bu kadar yerlere gidiyordum, 5-10 vilayete her ay. Ama Bursa bize yer yaptı elhamdülillah. Allah da yerlerini yuvalarını yapsın. Amin. Zerre kadar hayırda hissesi olanların cennetlerini geniş eylesin Allah'a Teala. Amin. Ben size duacıyım. Nazım Efendi ağabeyimize de, efendim, cemaatlerimizden kadın erkek hepsinden helallık istiyor. Sizler haklarınızı ona helal edin. Evet, o da, sen de bize haklarını helal et. Esas hak sende. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin. Sıhhati afiyette daim etsin. Bunlar artık bereket. Bereket büyüklerinizle beraber gezer buyuruyor hadis-i şerif. El bereketu ma kabirikum. Büyükler ilmen büyük olur, amelen büyük olur, manen büyük olur, ibadeten büyük olur, hizmeten büyük olur, yaşça büyük olur. Bunların hepsi İslam'da yaşlananların da, zaten yaşlarımızın da çok önemli olmakla beraber, böyle hizmette yaşlananların da kat kat fazileti fazla olur. Allah Teala bizlere de hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, bu yolda daha nice hizmetler size de bize de nasip eylesin. Amin. O yaşları ibadetle, namazla, abdestle, 85'leri, 90'ları yaşatsın, gördürsün. Yine ayakta olalım, yine rükûa belimizi eğelim, yine secdeye kendi yardım almadan kendimiz eğilelim inşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömür ya Rabbel Alem. Şimdi birisi, cemaatten birisi dua istemişti. Ben dergiye yazmıştım. Dedi ki sen bunu yazdın. Uzun ömür duası. Arada lafı gelmişken yani. Aklıma da geldi şimdi. Bu dua Allah Teala kime hayır uzun ömür yazdıysa ezelde o bilir. Biz bilmeyiz. Ama duanın bu işte tesiri var mı? Çok var. Çünkü dua kaderi değiştirir. Ne demek kaderi değiştirir? Allah Teala senin dua edip etmeyeceğini ezelde bilir mi? Bilir. Kimin dua edeceğini bilirse onun ömrünü uzun yazmıştır. O bakımdan Mevla'nın ilmi değişmez. Ezeldeki ilmi değişmez. Ama o senin ezelde dua edip etmeyeceğini bilir. Onun için canınızdan bezdiyseniz bu duayı okumayın. Bazı canından bezenler var da. Efendi Hazretleri'ne giderken kedi atlardı, arabanın önüne atladığı zaman kedidir canından bezmiş derdi. Yani şimdi bilmiyorum, ben de bezmek üzereyim. Ama bezeceğim. Dünyanın yemesinden keyfim kaçtı, zevkinde kalmadı, istirahatı kalmadı. Hastalık beni aldı götürüyor. Gecede 50 şekle sokuyor beni şeker. 50 şekil. Biraz uyuyamıyorum. Makine başımda tırt ötüyor, çıktı uyan. Tırt ötüyor, indi uyan. Böyle de ben devamlı mıyım neymiş de neyse. Bu vaziyette hastalıkla uğraşayım. Canımdan bezdim. Sonra aklıma geliyor, ehli sünnete hizmet lazım. İşte sizin hizmetinize gelip gitmek lazım. Size bazı eserler yazmak lazım. Çok ehli sünnet dışı karışık ortalık çıkıyor. Cevap vermek lazım itikadı tasih için. İşte o bakımdan da bir ömür istiyorum yani. Anladın mı? Evliyaullah'tan biri bu dua devam ediyordu. Ebu Müslim Horasani Hazretleri olacak. Tabi Bismillahirrahmanirrahim da var bu işin içinde esas. Ondan sonra hizmetindeki cariye, yani tabi cariye de biliyorsunuz şerata göre mahrem oluyor. Mahrem olduğu için yandan da hizmet edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cariyesi var. Sahaben de vardılar. Tabi onları azat ederlerdi. Hizmet yormazlardı ama Ebu Müslim Hazretlerine hizmet eden cariyesi her gün zehir katıyormuş şeyine. Ölsün de kurtulayım diye. Yemeğini her gün acıyormuş. Dozunu arttırmış, arttırmış, artık yemen tadına fark edilecek hale geldi. Ondan sonra bir gün artık dayanamamış. Mübarek olmuş 130 yaşına. O da demiş ki, ya demiş, efendim, sen ölmek bilmez misin demiş ya. Niye demiş? Yahu katmadığım zehir kalmadı, bir türlü öldüremiyorum seni demiş. Dayanamamış kadın. O da demiş, ben öyle ayetler, dualar biliyorum, onları okuyorum ki demiş, senin zehirin vız gelir tırıs gider demiş. Onun için o Bismillahirrahmanirrahim meşhurdur, o dua kitabından da var. Haccacı zalime karşı Hazreti Enes'in. Yeni çıkan, yani duaları yeni hazırlıyorum, bir iki beraber çıkacak. Onda iki rivati daha var, üç rivati de zikrettim. Uzunu var, ortası var, kısası var. En kısası işte Tirmizi'de geçen Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru mi'ismihi şey'ün fil ardu ve la fissemâ ve huvessemî'ul alim. Üç kere. Allah'ın izniyle, ama tabii bunu okudum diye de zehir içmeye kalkmayın. Ayrı dava. Tecrübe etme gelmez bu işler. Değil mi? Sen Allah'ın buyurduğuna inan, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğuna inan, ondan sonra uzatma işi. Amel et gitsin. İşte bu dua da böyle bir dua. Hatta bu zatın Evliyaullah'tan bir zat da, bu benim burada dergide yazdığım bu duada devam ediyormuş. Lekat cihakümatine. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girmiş. Demiş ki, yahu hala bize gelmek istemiyor musun? Mübarek 120 yaşına geldin. Ne yapayım ya Resulallah demiş. Zorla mı öleceğim demiş. Demiş, lekat cihaküm okuyup duruyorsun demiş. Biraz okumayı terk et demiş. Hakikaten lekat cihakümü okumadığı gün vefat etmiş. Lekat cihaküm çok kuvvetlidir. Tevbe suresinin son iki ayeti. Efendi Hazretleri beş vakit namazın peşine terk etmezdi. Tabi hadis-i şerifler, rivayetler ben çok yazdım. Dualarım kitabında da çok yazdım. Burada da bu dua dergide şimdi yazıldı. Düşmana galip olmak, silah şerrinden korunmak, özellikle de 120 yaşa kadar uzun ömür sahibi olmak için okunacak dua. Var mı bir sakıncası bunun? Ha ne diyorum sana, canınızdan bezdiyseniz okumayın. Beni alakadar etmiyor yani. Ama ben uzun yaşayayım diyorsun. Ama işte inşallah ibadetle yaşa, zikirle yaşa. Günahla yaşarsan hiç yaşama. Zarar eden dükkanı açık tutmak gerekmez. Kapatmak lazım. Ama kendimizi de öldürecek halimiz yok. O zaman tevbe etmek lazım. Zararı telafi için. Ama siz hayırlı uzun ömürle, ben istiyorum ki Müslümanlar yaşasın, ehli sünnet yaşasın, bid'at ehli gitsin. Dinimizi bozmak isteyenler, sapık itikatlara çoluk çocuğun fikrini karıştıranlar, ehli sünnete, ehli İslam'a, ehli Kur'an'a düşman olanları Allah kahru mahvu perişan etsin. Amin. Ehli sünneti de yaşatsın. Ehli sünnetin yaşaması vatana, millete, alemlere berekettir ve rahmettir. Çünkü onlar hep hayır için dua ederler. Şer istemezler kimseye. Bu dua sayfa 86'da mevzu başladı. Ben oraya, bende bir Hasan Rıza hattıyla orijinal bir yazı var. Orada Osmanlı ulemasının 120 yaşına kadar ömür isteme duası da orada gösterdim işte. O da bir belge niteliğinde. Ondan sonra duanın içine de onu parantezle koydum. Esas dua İmam Senusi Hazretleri'nin El Mücerrabat isimli eseri var. İmam Senusi'nin kitabındadır. Ondan sonra bunu da ilave ettim. Ama şimdi bizim millet, ya hoca efendi ben okuyamıyorum. Ya Arapça okuyamıyorsan işte manasını da yazdım altına. 88'de de manası var. Ondan sonra 87'de 88'in başında Arapçası var. Altında 88-89 Türkçesi var da. Manasını da işte okusan inşallah idare eder ama Arapçası da okuyor falan. Tabii siz daha da kolay şeyler istiyorsunuz. Bir dua daha var. Yusuf-ı Nebhani Hazretleri onu Saadetü'd-Darayn isimli eserinde zikrediyor. Onu okusan da oluyor, üzerinde taşısan da oluyor. Size ne uygun? Taşımak daha uygun. Ama taşıma da sizin hanımlar atletleri bilmem neleri şey ederken yıkamaya hep çamaşır makinesine gidiyor nuskalar. He? Benim toruna bile iki tane yazdım, tutmadı. İlk üçüncüyü yazacağız ya. Yani hep çamaşır makinesine gidiyor. Tabii ki el yazması olmayınca, şey olmasa bile çamaşır makinesi biraz dağıtıyor, unufak ediyor. Yani şeyi unufak ediyor. Deterjanlardan dolayı. Bundan dolayı buna dikkat edin. Üzerinizde taşıdığınız nüshalere dikkat edin ki ne yapmasınlar? Çamaşır makinalarına gitmesin yani. Anladınız mı? Buna da dikkat ederseniz bu ay o yetişmedi. Bu ay size dergide ne verdiler? Ondan bana bunun içinde yoktu. Nerede var Nesef-i Şerif? O da çok mübarek. Fakat faziletini yazmamışlar. Bizim işte arkadaşlar bir işi yapar, bir işi yapmaz, yarım iş yapar. O bu ay dergide verilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Adnan dedesine kadar soyudur. Çok dikkat edin ona. Baba tarafından soyu, anne tarafından beşinci dedede birleşiyor. Arkasına var mı? Mübarek adam, ben sana dergi istemiyorum. Dergi burada da var. Ha, ne olduğunu görmedim ben. Tamam mı? Şimdi bak. Burada, bu da çok bereketli bir şey. Bir tarafı Nesebü Şerif yazıyor. Altı tane. Hepsi aynı. Bir tarafı arkasında ne yazıyor? Sıfat-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatı şerifesi. Bu biliyorsunuz hicrette Medine'ye yola giderken aç kaldılar. Ebu Bekir Efendimizle beraber Ümmü Ma'bet annemizin, duydunuz mu Ümmü Ma'bet? He? E benden duyacaksınız tabii. Kimden duyacaksınız mübarek? Kasteden, romandan okuyamazsınız ki. Benden duyacaksınız. Mucize Hayat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özlü hayatı, Mevlid kıssası, Mucize Hayat kitabında var bunun manası. Biz şimdi buraya mana yazamayız. Ümmü Ma'bet annemiz işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt var mı dedi. Ne süt olsa biz içerdik dedi. E dedi o zaman şurada bir tane şey görüyorum. Efendim koyun. Kuzu muydu, koyun muydu? Koyun muydu, keçi miydi? He? He ona bak Hoca Efendi bulursanız. Bak bakalım. Ondan sonra zaten kemikleri çıkmış, hiçbir sütü yok. Bismillah dedi, bir sıvadı mübarek elini. Kovalar doldu, doldu, doldu. İçtiler, içtiler. Efendimiz Aleyhisselam'lar doydular. Ondan sonra dedi ki, siz de için, millete de dağıtın. Çadırdaydı. Şeyde, Mekke Medine arasında. Çadırdaydı. Kocası geldi sonra. Kocası baktı ki hayvan zayıflıktan ölecek. E süt nereden gelecek? Hiç sütü yok. Günlerdir de süt yok. Baktı bir kova süt var. Kaç kovaysa yani olduğu kadar kaplarını doldurmuşlar. Dedi bu nereden geldi? Yahu dedi sen yokken dedi. Kocası Ebu Ma'bet Hazretlerine bir zat geldi dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i bir tarif etti. Yani bugün bütün siyer kitaplarında o kadın sahabiyenin, tabii Müslüman oldu sonradan kocası da kendisi de, o kadın sahabiyenin yaptığı tarifi 114 bin sahabeden kimse yapamamış. Akıl işi değil ya. Bir tarif etti, yani sayfasını hocam bulabilirseler, nerede o Bedir hocam? Mucize Hayat'ta sayfası varsa diyelim onlara okusunlar. Yani şeyin, bu Sıfat-ı Şerife'nin sayfası, yani tercüme sayfası birine buldur. Yanınızda kitap yoksa birine buldur şeyden. Koyundu. Ben de koyun biliyorum. Yani koyundu mübarek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eliyle sıvazladığı koyun. Ümmü Ma'bet annemizin bu tarifi ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı şerifesi olarak bütün kitaplara kaydoldu. Anladınız mı? Ben hani bir dörtlü yapmıştım. Bir bastırmıştık. En üstte Nesebi Şerif, sonra Hilye-i Şerife, sonra sıfatı şerife, sonra Şemail-i Şerife. Bu dörtlü de ilk benim yaptığım bir tertiptir ve terkiptir. Lale Gül'de vardı, bilmiyorum görmüş müsünüz? Uzun, ince. He, o vardı. Şimdi de belki sitelerinde de vardır. Onun arkasına da Türkçesini yazmıştım ama bilmiyorum. Şimdiki baskıların durumunu bilmiyorum. O dörtlüdür. O dörtlü de bu üçüncüdür. Nesebi Şerif birincidir. Hilye-i Şerif meşhur Hazreti Ali'den gelen rivayet. İkincidir. Tirmizi'de geçer. Sonra Sıfat-ı Şerife Ümmü Ma'bet annemizin tarif ve tanıtımıdır. Üçüncüye onu aldım. Sonra Şemail-i Şerife kimden gelir? Hind ibn Ebi Hale'den gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu Hatice annemizden Hazreti Hasan Efendimizin dayısı Hazreti Hasan ona sordu. O da Resulullah Efendimiz'e en iyi tarif edenlerdendi. Hind ibn Ebi Hale Hazretleri. Dördüncü de Şemail-i Şerife. Dörtlüdür o. Burada şimdi bu nedir? Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahmetli Evliyaullah'tan zat büyük veli bunu üzerinde taşırdı. Biz mevlid münasebetiyle bunu yapacaktık. Yaptık da gecikti. Gecikti ama olsun. Bu tarafında nesebi şerif var. Bu tarafında sıfatı şerife var. Bu ikisini kim üzerinde taşırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmeti, bereketi, ruhaniyeti, şefaati onun üzerine olacak inşallah. Evde, ocakta da durabilir. Üzerinde taşıyamayanlar yüksek yerlere, ne diyeyim sana, eşiklerin üstüne falan koyulabilirler. Bu hediye dağıtılıyorsa, değil mi? Parayla satılıyor mu bu? Yine uyduracaklar bir şey ya. Bu ne dağıtılıyorsa? Hediye olarak veriliyor içinde al şeye. Şimdi bunu böyle keserken bunda kaç tane var? 6 tane var. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Buradan böyle bir çizgi gidersen kesersen, bir de buradan bir çizgi gidersen, bir de çizgileri takip edersiniz. Çizgilerden keserseniz her birinde bir tane var. Yalnız önlü arkalı. Önlü arkalı. Onun için bunda 6 tane çoluğunuza, çocuğunuza, evlerinize, ocaklarınıza, dükkanlarınıza, kainatın efendisinin nesebi şerifi ve sıfat şerifesinin bereketleri hulul eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ondan sonra hayırlı uzun ömür de istiyorsanız inşallah bu 88. sayfadaki duaya devam edin. Ama bir dahaki ay da inşallah size hangi dua var üzerinizde taşırsanız o da hayırlı uzun ömre vesile oluyor. Okuyamasanız bile. Okuyamasanız bile taşımanın bereketiyle ben sizin çok yaşamanızı istiyorum. Hayırlı uzun ömürle yaşamanızı istiyorum. Çünkü ben de yaşarsam cemaat lazım. Ondan sonra birbirimizle cemaat olmamız lazım. Müslümanların muhafaza olması lazım. Bu vatanın sahipleri ehli sünnet Müslümanlardır. Bu ehli bid'ate karşı Müslümanların sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü yaşamamız lazım ki vatanı, milleti ne yapmayalım? İslam alemini boş bırakmayalım inşallah. Efendim bu zamanda az kaldı bu iş. Meraklısı az kaldı. Ama Allah sayınızı artırsın, bereketinizi artırsın. Maddi, manevi her sahada cümlenize fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Amin. Bir de özellikle tavsiye ettiğim, dergiden okumanızı tavsiye ettiğim efendim bir yazı Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi kaleme almış. Sayfa 32'de buna da önem vermenizi rica ediyorum. Bu yazıda da Mevdudi ehli sünnet midir? Mevdudi diye bir adam var. Duydunuz mu? Duymadıysanız ne mutlu. Duymadıysanız ne mutlu. Duyduysanız, duymadıysanız çevrenizde bundan etkilenen çok adam var. Çevrenizde İslami gençlikte bu adamdan etkilenen çok adam var. Efendi Hazretleri bunun için merdudi derdi. Merdud. Reddedilmiş. Merdudi. Fakat sizin böyle tabii gençlerle konuşurken, görüşürken rastgele bu adam bozuk adam demeniz delilli olmaz. Onun için delil lazım. Bu delilleri de Ömer Faruk Korkmaz hocamız, Allah kendisine razı olsun, genç hocalardan Allah nazardan muhafaza etsin. Çok güzel ilmi yazılar hazırlıyor dergimiz için. Mevdudi ehli sünnet midir, değil midir? Sayfa 32. Bunu da meraklıları, ilgililerinin muhafaza edin. Bir şeyler anlayın. Çevrenizde de etkilenenler varsa bu adam hakkında da kendilerine bilgi verirsiniz. Ben şimdi dersi ondan geçirecek değilim. Anladınız inşallah. Bu hususta da dergideki bu yazıyı mutlaka okuyun ve yani etkilenenler için uyarma mahiyetinde İslam'a hizmet etmiş olursunuz. İnşallah rahman. Şimdi Mucez Hayat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid kıssası ve Mucez Hayat kitabı, kalın kitap. O kitabın 177-183 sadece bu rivayetin şeyi mi yani? Bu sayfalar. Şemail-i Şerife bahsi o zaman. Sıfat-ı Şerife. Ha yani bayağı sayfa diyorum. He? Anladım. 177 ile 183 arasında Ümmü Mabet annemizin, Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem, belki orada hilye falan da var. Yok, Nesep-i Şerif aramıyorum ben. Nesep-i Şerif şeyi soruyorum. Ümmü Mabet annemizinkini soruyorum. Ben Nesep-i Şerif 177-183 zaten Nesep-i Şerif tamam da Nesep-i Şerif'in fazileti hakkında falan sonra var bir daha. Bu sadece Efendimiz'in babalarını tanıtan bölüm. Onu demiyorum. Bir de Nesep-i Şerif'in fazileti var. Okumanın, işte ezberlemenin, sürme yapıp gözüne çekmenin. Onlar da orada yazıyor. İleride onlar. Ama biz Şemail-i Şerife'yi arıyoruz. Ümmü Mabet annemizin tarifini cemaat merak ederse, üzerinde taşıdıkları şeyin manasını, Ümmü Mabet annemizin tarifinin sayfası. Çünkü bu kadar tutmaz o. Bu çok uzun. Bu babalarının tümünü anlatıyor bu bölüm. Bu da çok önemli bir bölüm. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi ben esas dersimiz geçen işte onların Noel gecelerinde yaptığımız sohbette de efendim, o sohbet canlı verildi değil mi? He? Dinlendi. Onda da söylediğim üzere esas mesele hüsnü hatime, suyu hatime, sonumuzun iyi olması, efendim, imanlı ölmek, bir de Allah muhafaza kötü ölme meselesi var. Bunlara karşı uyanık olalım diye Allah Teala cümlemize iman selameti nasip eylesin. Bu konuyu konuşurken bazı şeyler söylemek istedim, efendim, söyleyemedim, yani vakit bulamadım. Bu hususta sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'atun mineşşaka, dört şey vardır ki şekavettendir. Yani bir adamın ezelde kötü yazıldığının, Allah Teala ezelde onun bozuk adam olduğunu bildi, öyle yazıyor tabii. Bildiğine göre yazıyor. Bilmesi de şaşmaz. İlminde hatayı vuku bulmaz. Bir adamın kötü adam olduğu ve son nefeste imansız öleceği ve cehennemlik olduğuna delalet eden dört şey bu hadis-i şerifte zikrediliyor. Allah cümlemizden uzak eylesin. Birincisi cumudül ayn, gözün donukluğu. Gözün donukluğu demek ağlayamamak. Allah korkusundan ağlayamamak. Ha, ağlamak deyince de kovaları doldurmak manasında hüngür hüngür ağlamak kastedilmiyor. Ama ne olur? İnsanın gözü yaşlanmalı. Yani etkilenmek. Etkilenmek, tesirlenmek ayetlerden, hadislerden, sahabe-i kiramda çok var. Bir ayet duyduk da Hazreti Ömer Efendimiz attan düştü. Azap ayetini duydu. Halbuki Kur'an'ı ezbere bilmiyor mu? Biliyor. Başkasından duyunca küt aşağı düştü. Üç gün hasta ziyaretine gittiler Hazreti Ömer Efendimiz. Bu çok önemli. Sahabe-i kiramda çok ağlama olurdu. Şimdi tabii hüngür hüngür ağlama. Bir de tabii bu ağlamak tenhada olmalı. Çünkü insanların içinde ağlamak da ama elinden gelmez ağlama hali gelirse gizlemek lazım. İşte mendille falan şey edip insanlara göstermeyip biraz önüne eğilip varsa bir şalın, kaşkolün böyle biraz başın üzerine çekip yani ağlama halini göstermek bir şey değil ama tabii ki insana bir ağlama hali gelirse çevresindeki bir insanlar da onu fark edebilir. O tabii riya için yapmıyorsa sorun değil yani. Ama وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَادَتْ عَيْنَا. Bir adam Allah'ı tenhada zikredecek. Yani yalnızken zikrederken gözlerinden yaş gelirse bu adam arşın altında gölgelenecek yedi kişiden biri olacak hadis-i şerif buyuruyor. Bu çok önemli bir müjdedir. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلِّ اِلَّا ظِلُّ. Mahşer günü Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen güneşin alnında yanacak yani. Ta cehenneme gitmeden evvel yanacak. Bu yedi faziletli amel sahibinden birisi Allah'a hatırlayıp gözlerinden yaş gelen. Ama tenhada hatırlayacak. Yani tenhada demek milletin içinde olmamak, gösterişten uzak ol. Öbür türlü FETÖ gibi. FETÖ konuşurken ne yapıyordu? Ya git evde ağla. Git evde ağla. Allah Allah. Hacı Ali Efendi'nin oğlu rahmetli şey vardı, neydi o? Çin işlerine de bakardı, hasta olurdu bayağı bir şeydi. Memdi Hoca, Memdi Hoca. O da öldü de, Hacı Salih Efendi biraz şey etmezdi o işi. Hasta okumasından falan rahatsız olurdu. Bu derdi benim dediklerimi dinlemiyor falan ama Memdi Hoca öyle bir yol tutturmuştu yani neyse. Yapardı, bayağı da bir şeyler bilirdi yani. Öyle derdi. O şeyi de tanırdı. Fethullah da o zamanlar tabii o gençken beraber okumuşlar Erzurum'da da. Bu Fethullah da derdi, kendi ağlar milleti ağlatamaz derdi. Ben de kendim ağlamam milleti ağlatırım derdi. O da öyle bir tersten konuşurdu yani. Anladın mı? Efendim, milletin içinde bir de kürsüde hani böyle 40 sene 50 sene vaaz edersin de bir kere gözüne hakim olamazsın. Anladık da şimdi her dakikada ağladığın zaman otomatiğe bağlamış oluyorsun yani. Otomatiğe de bağladığın zaman hadis-i şerifte ne buyuruyor? En şerli insan gözüne malik olandır. Ne demek gözüne malik olandır? İstediğimi ağlatır, istediğimi güldürür. İnsan gözüne sahip olamaması lazım. Ortamdan, konumdan, konuşulandan, okunandan etkilenerek o anda içinden gelerek bir ağlama hali gelebilir. Öbür türlü bu şerre alamet olur. Ama hiç ağlayamayanlar da var. Yani gözlerinden bir damla yaş gelmiyor. Ancak soğan falan sıkarsan, soğan kesersen gözünden yaş geliyor. Soğan doğrarsan. Soğanın dışında adam hiçbir şeyden etkilenmiyor yani. Soğanın da her biri etkilemez biliyorsunuz. Şimdi öyle gözden yaş getiren soğan da kalmadı piyasada. Bütün tohumlarıyla oynadılar ya. Eskiden soğan derken ağzını yakardı, gözünden yaş gelirdi. Şimdi yanında soğan doğrasalar hiç gözünden yaş da gelmiyor. Çünkü kalite düştü yani. Tamam mı? Hani böyle eski soğanlardan olursa böyle keserken adamın gözü yaşlanır ha. Öbür türlü adamda sifte yok. Yahu bir adam Arafat'a çıkmış ağlamaz, Mina'ya çıkmış ağlamaz, Muzdelife'ye inmiş ağlamaz, Kabe'de ağlamaz. Yani Ravza'da ağlamaz, ağlamaz oğlu ağlamaz. Bu sıkıntı biraz, biraz sıkıntıdır yani. Hani hadis-i şerifte ne bu ya hoca efendi, ben ağlayamıyorum. O zaman ağlamaklık ol, ağlar gibi yap. Kur'an-ı Kerim okuyor. İnne hadel Kur'ane nezele bi hüznün fe izâ qara'tumûhu fehzenû fetehâzenû de var. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Hele ki Mekke-i Mükerreme dönemindeki ayetler, Müslümanların ne zor zamanları değil mi? 13 sene hicretten önceki dönemde neler çektiler. Bu Kur'an ayetleri hüzünle inmiştir. Yani hüzünlü bir sahabeye, hüzünlü bir cemaate inmiştir. Yani ahiret derdi, hüzün üzüntü demek. Üzüntü ne üzüntüsü? Dert ne derdi? Kur'an ne derdi getiriyor bize? Hem insanlığı kurtarmak, kendini kurtarmak, çoluk çocuğunu kurtarmak, etrafını kurtarmak, kendini ve ahiretini hazırlamak, cehennemden kurtulmak, azaptan, Allah'ın gazabından kurtulmak. Bu tabii keyifle olacak işler değil. Üzüntü getiriyor bu iş. Yani ayetler bize ahireti anlatınca bu ne yapar insanı? Derde sevk eder. Yani ben nasıl bir kurtaracağım ahiret dediği insan uzun uzun düşünmesi ve üzülmesi lazım. Başının çaresine bakması lazım. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Onu okurken siz de üzüntülü okuyun. Dertli okuyun yani. Dertli okuyun. Ondan sonra ben dertlenemiyorum. Manasını zaten anlamıyorum. Anlasam da kafam havada. O zaman dertlenmiş gibi yapın. Dertli, yani kendinizi dertli olmaya zorlayın diyor hadis-i şerif. Diğer bir hadis-i şerif ikra'ul Kur'an'a vebkû fe inlem tebkû fe tebâkev diyor. Yani Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Ya Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Nasıl ağlayacağız yani? Ağlamak da insanın elinde değil tabii ki. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Ağlamaklı. Ağlar gibi yapın. Tabii bu da yani hepten de rol yapın anlamına gelmiyor. Tiyatro çevirin anlamına gelmiyor. Elhamdülillah Rabbi böyle de yapın denmiyor yani. Ama ağlamaklı olun. Ağlar gibi olun buyuruluyor. Ama şimdi bizim Kur'an nasıl Kur'an okuyor? Ondan sonra oradan cep telefonu çalıyor. Adam buradan Kur'an okuyor. Hanımına diyor açsana be. Devam ediyor. Ne estağfirullah var ne sadakallahu lazım var. Allah'la konuşuyorum diyor. Kur'an okurken herkese de laf yetiştiriyor. Ya bir sayfada 5 kere sağa sola bakan adam gördüm. Bir sayfada okuyacaksın Kur'an. Açmışsın Kur'an, ona işaret ediyor kapıyı aç. Ona işaret ediyor tencerede çorba yandı. Ona işaret ediyor gel. Buna işaret ediyor telefona bak. Kardeşim, Kur'an mı okuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Kur'an okuyan Mevla ile konuşuyor. O düşün. Tabii bizim haller göz donukluğu. Göz donukluğu neye delalet eder? Kalp katılığına delalet eder. Kalp yumuşak olmasa gözden yaş çıkmaz. Katı kalpten, katı kalbin gözünden yaş çıkmaz. İkincisi nedir? Ve kasvetül kalp. Dört şey adamın imansız öleceğine delalet eder. İlla ki imansız öleceksin anlamına gelmiyor. Bir belirti yani. Bu belirtilerden sakınmak lazım. Şimdi adama bakıyorsun, adam ağlamıyor mağlamıyor. Ulan sen imansız öleceksin. Hiç ağladığın yok. Sana ne, belki gece ağlıyor, evde ağlıyor, gizli ağlıyor. Senin yanında mı ağlayacak yani? Göz donukluğu bir, kalp katılığı iki. Kalp katılığı ne demek? Yani ayet-i kerime estağfirullahın mekasset kulubukum min ba'di zâlike fe kel hicârate ve şeddu kasve. Kalpleriniz taş gibi katı oldu buyuruyor ayet-i kerimesinde. Taşlardan da beter oldu diyor. Ve inne minel hicârati lemâ teferru minhu'l enhâr. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan ağlıyor ve kaynak su çıkarıyor. Ondan ırmaklar fışkırıyor. Bakıyorsun kayadan ırmak çıktı. Ve bütün dünyayı dolaşacak kadar büyük ırmak oluyor o çıkan su. Nasıl bu su çıkıyor? Ayet-i Kerime diyor ki benim korkumdan taşlar ağlıyor diyor. Bu ayettir Bekara suresi. Mutezile buna nasıl mana verecek? Ankara İlahiyat İlim Kelam dalı buna nasıl mana verecek? Ya temsil. Temsil. Temsil ne demek? Aslı yok, astarı yok. Hikaye. Şu anda Ankara İlahiyat böyle şeylere Uzeyr Aleyhisselam 100 sene öldürdüm diyor, sonra dirittim diyor. Temsil. Temsil ne demek? Sembolik. Sembolik ne demek? Yok böyle bir şey. Masal demek. Bunu Ankara İlahiyat hocalarının birçoğu temsil diyor. İslamoğlu zaten eskiden beri bu kafada. Bak taştan diyor, benim korkumdan diyor, su çıkıyor, ağlamasından ırmaklar akıyor diyor. Bir hadis-i şerifte işte Hazreti Cafer olacak dedi ya Resulallah, seferde susuz kaldık, ne yapacağız? Git şu dağa selam söyle, su varsa sana versin. Gitti dağa, selamu aleyk eyyüel cebel, ey dağ selam olsun dedi. Aleykesselam ya Resulallah, Resulillah, ey Allah'ın Resulü'nün elçisi, sana da selam olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi beni sana. Bir su varsa yol göster, yer göster. Bir su bulalım. Yani su ver bize. Sen de dedi ki cehennemin tutturakları ve kudü'en nâsü vel hicâratu. Cehennemi tutuşturan şeyler insanlarla taşlardır. Ayeti indikten sonra acaba ben o taşlardan mı olacağım diye ağlamaktan suyum tükendi dedi. Bu hadis-i şerif. Sen şimdi bu hadis-i şerife zayıf mı, şişman mı, hangi kaynakta, şudur budur, uydur kaydır. Hadis-i şerife itiraz et. Peki bu ayete nasıl itiraz edeceksin? Bu ayette diyor ki benim korkumdan ırmaklar çıkıyor diyor. Hadi onu aklın almadı. Kur'an'a da mı inanmıyorsun? Hadisleri karıştırıyorsun. Hiçbir hadis Kur'an'la çelişmez. Hiçbir hadis, senin kafan çelişir. İlmin yetersiz kaldığından çelişiyor zannedersin. Hiçbir hadis çelişmez. Yeter ki ilmin olsun, ilmin yok. Ne konuşuyorsun? İnternetteki bilgilerle hadis-i şeriflere itiraz ediyorsun. Sen internette yazanların ne biliyorlar Kur'an'dan, dinden, ne haberleri var? Ve inne min alema yehbitu min haşyetillah. Ne buyuruyor? Ve inne min alema yeşşakkaku fehrucu minhul ma. Öyle kayalar, taşlar var, benim korkumdan çatladak çatlıyor, içinden su çıkıyor. Bak, ikinci cümle tekrar ediyor. Ve inne min alema yehbitu min haşyetillah. Üçüncü cümle, yani peşine gelen cümlesinde ne buyuruyor Rabbimiz? Öyle kayalar, taşlar var ki Allah korkusundan, bak Allah, haşyetullah, Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun, yol tıkandı. Niye yol tıkandı? Heyelan var. Niye heyelan var? Kaya düştü. Kaya niye düştü? Zelzele mi oldu? Yok. Deprem mi oldu? Yok. Kaç senedir duruyor bu kaya? Kaç bin senedir? Niye düştü şimdi? Mevla buyuruyor ki yuvarlanan kayalar benden korkusuna yuvarlanır. Çünkü onlarda da manevi bir hayat var. hakkani bir hayat var. Her şey Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Ayet ve mişeyin devşebbühü bihamdi. Velâkin lâ tefkavûne tesbihâhum. İsra suresinin ayeti. Siz onların tesbihlerinin dilini anlamıyorsunuz ama ben Sübhanallah ve Hamdi diye beni zikretmeyen bir canlı yoktur diyor. Canlı cansız. Şey demek, canlıya da derler, cansıza da derler. Bu da bir şeydir. Masa da bir şeydir, bu hoparlör de bir şeydir. Ayette diyor ki şey diyor, her şey diyor. Her canlı demiyor. Her şey Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Zaten insan okusa anlıyoruz. Ama siz onların dilini anlamazsınız diyor. Şimdi bunun tesbihini ben nasıl anlayayım? Bu Sübhanallah ve Hamdi okuyor bu masa şu an. Ayet-i Kerime böyle söylüyor. Bu da okuyor. E şimdi buradan duysak bir tane Sübhanallah ve Hamdi'nin sesi gelse buradan bu cemaat ne olur şimdi burada? He? Cinlendik mi diye kaçar. Değil mi? Ya da derler ki hoca arkasına bir şey soktu. Buradan arkadaşlar bir teknoloji harikası işletti falan. Bir de baktık demirden ses çıkıyor falan. Hadi demirden çıkınca anlaşılır. Bu hoparlörün içinde cihaz olabilir. Bayağı pay var. Tahta başlarsa he? Sizin alttaki halılar başlarsa falan siz ooo cinlendim dışarı. Hiç cinlenmediniz hacı abi. Yattığın yatakta Sübhanallah ve Hamdi okuyor, bindiğin arabada Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Bindiğin merkepte Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Siz tesbihlerini anlamıyorsunuz. Mevla işittirse, Davud Aleyhisselam işitiyor muydu? He? İşitiyor. İnna sakkarnel cibale ma'hu. Dağları onunla beraber diyor. Müsekkar kıldık, emrine verdik. Yusebbihne bil aşiyyi vel işrak. Dağlar sabah akşam Davud kulumuzla tesbih ediyorlar. Davud Aleyhisselam mübarek acayip güzel bir sesi var. O güzel Davudi ses derler. Oradan kalmış işte. Davud Aleyhisselam gibi yani. Böyle gür falan güzel bir ses. Davud Aleyhisselam tesbih ediyordu, ediyordu, ediyor. Gece sabaha kadar uyumuyor. Zikir, tesbih, zikir, tesbih. İşrak vakti oluyor. İşrak vakti güneş doğuyor. Güneşten sonra insana tabii gece de hiç uyumazsa bir insan gece sabaha kadar zikir yaparsa İşrak vaktinde de ne gelir? Bir yorgunluk gelir. Bize zaten yorgunluk yani bir de iki de gelir. Sabaha kadar zikir nerede yapacak? Biz yarım saat yapsak, ay çok zikir yaptım bu gece. Yarım saat zikir yapsanız var ya siz kendinizi Maruf-u Kerhi zannediyorsunuz ya. Vallahi diyorum. Nebi Yazıd Bestami benden fazla ne yapmış yani? Ha? Haşa ve kella. E çünkü hiç zikir yapmadığınızdan yarım saat, bir saat sizi böyle uçacağım zannediyorsunuz. Böyle ara sıra seccadeyi tutuyorsunuz yani. Gidebilirim falan. Ne oluyorsun sen ya? Yarım saat, bir saat zikir midir? Daha motor ısınmaz ya. Motor kaç saatte ısınır? Motor, kalp, motor, kalp. Kalp kaç saatte değil, kaç günde değil, kaç senede ısınır? Hele senin benimki 40 senede ısınmaz, ben sana söyleyeyim. Çünkü haram yiyoruz. Her yere faiz karışmış. Ekmeğinden çorbasına kadar. Bütün çark faizle dönüyor yani. Ha kasıtlı yemiyoruz. Kasıtlı yemiyoruz ama rızıklar şüphelendi yani. Rızıklar şüphelendiği için bizim motor çalışsa da tekler de zaten. Çalışması da zor. Ama Evliyaullah 40 gün girmişler çilehanede. E tabi 40 gün ibadet yapıyor. Bazısı 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene çilehanelerde kalmışlar. Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi, İsmail Hakkı Bursevi'nin çilehanesi, ne kadar evliya gidiyorsun hepsinin çilehanesi, Aziz Mahmud Hüdayi'nin Kaddesallahu Esrarahumul Aliye efendim çilehanesi, işte Üftadi Efendi işte dağdaki şu mağarada. E ne? Allah'ı nerede bulacak? Allah'ı nerede bulacaksın? Allah'ı kapalı çarşıda bulacaksın. Değil mi? Gidersin Kuyumcular Çarşısı'nda efendim pırlantalara bakarsın, altının ayarına bakarsın, değerine bakarsın, gezersin, dolaşırsın. Kapalı çarşıda Evliyaullah hiç Allah'ı aramamışlar yani. Herkes ya yerin dibine girmiş, ya dağın başına çıkmış, mağaraya girmiş, zikir yapmış yani. Zikirsiz ne olacak? Ya hocam hani o zaman geçti. O zaman geçtiyse sen de evde kalkarsın, şu anda 6.50'ye kadar teheccüd namazı oluyor. 6.50'ye kadar. Teheccüd kılmayanı da döverler, sabah namazını kılmayanı da döverler yani. Çünkü neden? Çok geçe gitti manasında konuşuyorum yani. Hani derler ya şunu yemeyeni dövüyorlar ya, almayanı dövüyorlar, o kadar ucuz. Yani şu anda bunları kılmayan da o kadar kolay oldu. Bunu niye kılmıyorsun ki? 6.30'da kalksan teheccüd yetişir ya. 6.30'da kalksan teheccüd eşittir. Ondan sonra da sabah namazını ezan vakti girer, sünneti kılarsın. Sünnetle farzdan Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah lazım, estağfirullah 100 kere okursun. Öyle bir rızık, bereket, bolluk kapıları açılır, parayı koyacak yer bulamazsın ha. Tamam mı? Ondan sonra öyle, hadis kesin. Ama sen okuduğun yok. Ondan sonra bekliyorsun, asgari ücret kaça çıkacak? Kıdem tazminatı ödenecek. Ondan sonra, neydi o, taşeronlar kadroya girebilir miyiz acaba? Ya giy şalvar, Rabbine yalvar demiş mübarek adam. Yani kalkıp da bir teheccüden sonra sünnetle farz arasında zengin olmak için, sabahın sünnetiyle farzı arasındadır zengin olma formüllerinin tümü. Sünnetiyle farzı arasındadır. Sünneti ilk vaktinde kılarsın, imsak girer girmez farza cemaata gidersin. Şimdi camilerde kaça almışlar şeyi? 7. Ramazan'a döndü. Değil mi? Ramazan'a döndü. Her saat Ramazan oldu. Bunlar saatle oynadılar. Her taraf Ramazan'a döndü. Neyse. Efendim, o arada bu dediklerim yetişir. Yani sünneti ilk vaktinde kılarsan, sünneti evinde kılmak sünnet. Sünneti evinde kılmak sünnet. Camiye çıkacaksanız da sünneti camide kılmayın. Sünneti, sabah sünnetini evde kılın. Evde kıldıktan sonra tesbihinizi elinize alın. Evden çıkarken okunacak dualar var. Duaların kitabı dolu. Onları okumanı da anlatırım sonra. Geçin ondan sonra mescide. Kâmet getirilene kadar Sübhanallah ve hamdiler çekin. 100 kere. Ondan sonra birkaç dua daha yazdım. Şimdi kitapta onlar çıkacak. Efendim, kesinlikle kısa zamanda Allah maddi manevi kapılarını açacak. Bolluk bereket kapılarını açacak. Geçen bir şey yazdım. Resulullah Efendimiz'e bir Fatiha okunacak. Peşine de bir zikirler yazdım. Dergide yazdım değil mi? Ya Allahu, ya Vahidu, ya Ahadu, ya Vacidu, ya Cevadu, ya Kerim, infahni minke binefhati khayr, inneke ala kulli şeyin kadir. Resulullah Efendimiz'in ruhuna bir Fatiha, bir de bu isimler okunuyor. Geçen dergilerde vardı yani, iki ay evvel mi ne? Yapıyor musunuz? Yok. Bekleyin siz. Asgari ücreti bekleyin. Ya kardeşim, Allah Teala beklemediğin yerden rızık gönderir ya. Ya hoca, benim zaten taşeronum, gireceğim girmeyeceğim belli değil. Asgari ücret 1600 lira mı ne oldu? Ben bundan sonra bana ne gelecek ya? Belli olmaz, Mısır'dan miras da kalabilir. Mısır'da bir deden çıkar. Herkesin bir Mısır'da çıkıyor bir şeyler. Neyse yani de, bize bir şey çıkmadı bir tek de, neyse canımız çıktı bir tek. Ondan sonra çalışıyoruz, uğraşıyoruz, halalından paramızı kazanmak. Ama ummadığın yerden rızkın gelecek buyurulduysa iman edeceksin. İman edeceksin. Ondan sonra Allah Teala'ya müracaat edeceksin. Allah Teala'nın kapısını terk etmeyeceksin. Mevla dua edeni mahrum etmeyecek. Şimdi bir kitap hazırlıyorum inşallah. Bu hususta da özellikle faziletleri anlatmak için. Şimdi bir insanın kalbinin katılığı nereden belli olur? Gözünden yaş gelmemekten, etkilenmemekten. Cehennem dersin bir şey yok. Azap dersin bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya bu kalp katılığını ne yumuşatır? Zikir. Sabah namazından sonra zikir, teheccüd namazından sonra zikir. Hani dediniz silahaneye gidemem, 40 gün evden uzaklaşamam, 10 gün Ramazan'da bile itikafa giremiyorsunuz. E o halde bari teheccüde kalkarsın. Sabahın sünnetiyle farz arasında zikredersin. Ne kadar yumuşatabilirsek o kadar kar inşallah. Ancak Rabbimize bağlı bu iş. Mevla dilerse bir kulun kalbini hemen yumuşatır. Onun için bu kasvet, yani kalplerimizde bir katılık var. Bunun çözülmesi için de en önemli işlerden biri sohbet. İlim meclisleri. Yani insanlar ilim meclislerinde o kadar, tabii hakiki ilim meclisi ise dualar da reddolmaz. Hakiki ilim meclislerindeki yumuşamayı başka bir şeyde bulamazlar. Kitap okumaktan bulamaz. Anladın mı? Bazısı ömreye hacca gitse bulamaz. Sohbetsiz ve zikirsiz yapılan ömrede haçta bile ne olmuyor? Kalp yumuşamıyor. Nice insanlar ömreye gittim, hacca gittim diyor. Adamın vaziyeti berbat yani. Hiç yumuşamamış. Halbuki bu efendim ömreye hacca giden adamda olacak iş hal mi ya? Ne kadar değişmesi lazım değil mi? Değişmiyor. Dört şey buna alamet. Ve tuğlül emel. Üçüncüsü uzun beklentiler. Hani dedik inşallah uzun yaşayalım. Uzun yaşayalım diye dua edelim. Bu buna girer mi? Girmez. Uzun beklenti ne demek biliyor musun? Şimdi sen öyle bir şeye planlara girmişsin ki dünyalık maddi işlerin planlarına efendim 40 sene 80 sene daha yaşayacağım gibi bina yapmaya, işte efendim proje kurmaya, ortaklıklar yapmaya vesaire vesaire. Ama insan işine gücüne bakar. Velakin ben şu kadar daha yaşarım diye bir hesap yaparak, bir plan yaparak bunun da peşine şu geliyor. Ben de uzun yaşarım diye bir beklenti içindeyim şahsen. Ama benim bu beklentim için kaç kitap daha yazabilirim? Kaç insanı daha namaza başlatabilirim? Kaç kişinin daha Ehl-i Sünnet itikadı safına çekebilirim? Benim beklentim bunun için. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun, siz de şahidim olun. Yalan söyleyen zaten rezil olsun dünya ahiret. Hiç acımam, gözünün yaşına bakmam. Ama şimdi benim dünya hırsım yok. Yani ben 50 sene daha, 30 sene daha, 20 sene daha yaşarken efendim şu yemekleri de yerim, şu suları da içerim, şu kadar daha dairem olur, şu kadar daha arabam olur, şu kadar daha efendim dünyalık bağım, bahçem, yatım, katım, bilmem ne olur. Böyle bir beklentim yok. Olanım, elhamdülillah, nimetinin şükründen acizim yani. Hiç olmazsa kirada değilim, oturduğum yer kiranda değilim, elhamdülillah. Bu yetiyor bana. İkinci, üçüncü dairelerimde yok yani. Ama oturdum ya kirada değil. Elhamdülillah bu nimettir. Nimettir, geniştir. Tefsir yerleri var, mescit var, efendim kütüphanelerim çok, kaç yüz metre. Kitapları nereye koyacağım yani? Elhamdülillah bu bana yetiyor. Ne yapacağız? Sohbet yerlerimiz geniş olsun elhamdülillah, değil mi? Şimdi dernek aşağı yapıyoruz elhamdülillah. Aşağısı inşaat başladı. 1300 metre. Hanım kardeşleri sırf oraya alacağız inşallah. Bu duvarı açacağız inşallah. Ondan sonra gelenler rahat rahat ziyaretler olur, şey olur, işte efendim kandiller olur, mübarek geceler. İki misli, üç misli cemaat alır. Benim beklentilerim bu. Ben bunun için yaşama planı yapabilirim. Anladın mı? Ha, ama bir adam uzun yaşama beklentisine girip de vel hirsu aled dünya, dördüncü madde, dünyaya düşkünlük. Dünyaya düşkünlükten maksat ne? Dünyaya düşkünlükten maksat efendim zevkleri için, keyifleri için, şehvetleri için, canının istediği şeyleri tatmin için. Adam saçının sakalı zaten yoktur da, yani sakalı da varsa hepten rezillik. Sen efendim saçını sakalını boyuyor, bıyığını boyuyor ya. Niye? Genç gözükmek için. Bu ne dünya düşkünlüğüdür ya? Hele ki siyaha boyamak haramdır. İlk siyaha boyayan Firavundur. Yani siyah dışındaki renklerde de kadınlar için, kadınlar için bazı müsaadeler var. Bir tek bizde kınaya müsaade var. Şimdi kına, adam baktı sakalı sipsiye olmuş. Ya hacı abi bu ne yaptın sen? Siyah kına buldum diyor. Ya ben böyle millet görmedim üretici ya. Kınanın da siyahı olur mu ya? Yani siyahsa zaten kına değil. Başka bir ot yani. Onun için bu haram. Beyazladın, beyazla kardeşim. Ne var? Beyazlık nurdur. Yaşını göster. Öyle mi değil mi şimdi? Dünya düşkünlüğü, kendini göz göstermek, işte efendim, tabii ki insan vitamin alabilir. Takat için, kuvvet için. Niye? Teheccüd namazı kuvvet ister. Sabah namazı cemaat kuvvet ister. İşra beklemek kuvvet ister. Kuşluk kılmak kuvvet ister. İnsanda da hal takat lazım yani öbür türlü. Bunlar ayrı bir şey. Ama senin derdin ne? Namaz için yaşamak değil. Oruç için yaşamak değil. Zikir için yaşamak değil. Çoluk çocuğunu İslam'a efendim yola getirmek için yaşamak değil. Yaşayayım da torunlarımı da ehli sünnete çevireyim. Onlara da namaz, abdest öğretirim. Bu başka, bu iyi bir şey bu. Ama sen uzun yaşama planına girip de varsa dünya, yoksa dünya dersen bu dört madde gözün donukluğu, kalbin katılığı, uzun kuruntu ve beklenti, bir de dünyaya hırs ve ihtiras. Bu dördü varsa bir adamda anla ki imansız ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Bizde yok inşallah. Değil mi? Siz diyorsunuz zaten hoca ben günlük yaşıyorum, yarın ne olacak? Yarın benim için de ne olacağı belli değil. Hepimiz günlük yaşıyoruz ama ileriye dönük dünya ile ilgili plancı olmayalım. Ahiret için, Allah için yaşamak isteyenlerden olalım. Değil mi? Tuğba limen dâle umru ve hesun amel. Ömrü uzun, ameli güzel olanlara müjdeler olsun. Ömrün uzun, amelin güzelse mübarek olsun. Ama ömrün uzun, amelin kötü. Ne oldu bu sefer? Bütün yaşadığın aleyhine oldu, değil mi? Bir defa ömrün de uzun olduğu için günahların fazla oldu. Günahların defa ya 60-70 yaşında zinaya devam eden var. 80 yaşında bile efendim varsa gücü, gücü yoksa da keşke zina yapacak gücüm olsa diyen var. Keşke gücüm olsa da zina yapabilsem hala diyen var. Efendim 80-90 yaşında hala viskisini bilmem nesini, rakısını, birasını içen var. Allah hidayet versin. Allah kurtarsın. Allah hayırla ıslah eylesin. Amin. Biz duacıyız yani. İnsanlara beddua edemeyiz. Tabii ki hepimiz günahkarız. Onun o günahı, benim bu günahım. Ama insanın da yaşlandıkça biraz ahirete yanaştığını fark ederek daha hassaslaşıp kalbinin katılığını yumuşaması lazım. Ne buyur hadis-i şerifte? Veynim run. Ha, onun gerisi de neyse ilerisinden okuyayım. Men camezel erba'in ve lem yaglib hayru şerru feletece hezilen nar. Kimin yaşı 40'ı geçerse. Bak ben 40'ı geçeli 14 sene oldu ya. 14-15. 40 nerede olacak diye düşünüyordum. 30'u bile iple bekliyordum. 30 belki dedim yaşlanırsam lafımı dinlerler. Şimdi de dinleyen yok. 90 olsam belki de bile dinlemezler. Yani neyse dedim biraz yaşlanırsam belki lafım dinlerim falan. Ya 40'ı geçeli 14-15 sene oldu. Şimdi ben hesap kitap yapsam nereye gidiyorum? Kim 40'ı geçer de hayırları şerlerini geçmezse cehenneme cehizini, bohçasını hazırlasın diyor. E şimdi kardeşim, biz bu durumda bir muhasebe yapacağız. Maşallah gençleriniz de var bayağı aranızda 40'tan aşağı. Bayağı bir 40'tan aşağı vardır burada. Allah hayırlı yaşlarını mübarek eylesin. Amma ve lakin, bir insan mutlaka hesabını, muhasebesini yapacak. Şekavetten, bedbahtlıktan kurtulmak için. Tabii bunlar alamettir. Hiçbir zaman alametler garanti vermez. Çünkü neden? Bir adam kötü yaşayıp sonunda iyi ölme ihtimali vardır. Bir adam da iyi görünüp sonunda cehennemlik olma durumu vardır. Bu hususta öyle tehlikeli bir hadis-i şerif vardır. Bu 40 hadisin ilk hadisi o değil mi? He? İlk hadisi diye biliyorum. Kaderle ilgili ilk hadis-i şeriftir. Yani bunu mutlaka okumanızı rica ediyorum. 40 hadisi şerif kitabındaki 43. sayfada başlıyor. Kelime manası, toplu manası 45'te başlıyor. Bu öyle bir acayip meseledir ki kaderle ilgili. Yalnız bu hadis-i şerif kadar korkutan, insanı tehlikeye sokan efendim ve benim sonum ne olacak acaba dedirttiren bir hadis-i şerif daha yoktur. Bu hadis-i şerif çok sahihtir. Kütüb-i Sitte zaten. Benim 40 hadisin 40'ı da nerede geçiyor? Kütüb-i Sitte 6 imamın tahricinde ittifak var. 6 imam. En muteber 6 imam Buhari, Müslim başta. 6'sında da var bu kaynak. Bu hadisi okuyun, uzun da gidiyor. Yani şu anda baktım 43'ten yani 40 toplu mana 45'ten başladı. 84'e kadar geldi. 84'e kadar geldi hemen hemen. 40 sayfalık bir hadis-i şerif. Ama o hadis-i şerifte diyor ki adam diyor yani ölmesine birkaç dakika kaldı. Ne diyeyim sana? Tam cennete girecekti. Cennete girmesine bir arşın kaldı falan. Bir arşın işte şu kadar. Bu ne demektir yani? Az bir zaman kaldı. Çünkü bu adam namazlı, abdestli, zikirli, ibadetli falan falan yaşadı. Görüntü muhteşem. Millet de belki de Evliyaullah zannedebilir. O kadar düzgün hayatı var. Bir arşın kaldı diyor. Cennete gitmesine tam o anda ezelde onun hakkında yazılan karar ve kitap ve yazı, alın yazının yazı önüne geçer ve o adam cehenneme girer diyor. Bunu anlamanız zor. Onun için 40 sayfa şerh yaptık. Bu hadisi böyle toptan yazıp mana verip geçseydik, kafanız karışır mıydı, karışmaz mıydı? Karışırdı. Niye bu adam ömrü boyunca iyi yaşadı da sonunda cehenneme girdi kardeşim dersin, değil mi? Ha, yazı önüne geçti diyor. Bu yazı önüne niye geçiyor abi? Ben iyi yaşadım ya. Öbürü de kötü yaşadı, geldi son noktada yazı önüne geçti diyor. Bu hadisi şerifi anlamadan kaderin sırrını, yani kaderin sırrını biz çözemeyiz ama kader hakkındaki ehl-i sünnet itikadını anlayamazsınız. Hepiniz mutlaka bu 45 ile 84 arası 40 hadis kitabında, bak 40 sayfa müstakil kitap eder yani, 40 sayfa. Ufak boy risaleye vursam o da 80 sayfa eder sırf orası. Bunu ezbere bilmeniz lazım. Ha şimdi ya bizim kafamızı karıştırıp da bizi böyle bırakma diyorsun. Ben seni ne bırakıyorum? Yazdım işte buradan oku. Ama sana şunu örnek verebilirim. Kısadan bir örnek. Siz böyle biraz ille benden dinlemek istiyorsunuz ya. Bir böyle ne diyeyim, çok iyi bir huyunuz var. Aslında iyi değil de neyse. Yani, okuyun da biraz ya. Fakat çok iyi bir huyunuz var yani. Ya sen anlat. Ya ben anlatmaktan aciz değilim. Yazdığıma göre bir şeyler biliyorum yani. Ama siz 40 sayfayı da ben burada 40 dakikada anlatabilir miyim yani? Bir misal veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadisin şerhinde bu misalleri göreceksiniz. Daha dolu mana var, mevzu var ama bir misal verecek olacak. Adam diyor, namaz, abdest, oruç, belki de sakal cübbe yani fark etmez. Her işin yolunda teheccüd, işrak, kuşluk hepsi var. Mesela adam yani dört başı mamur, dersin ki bu adam cennette iyi bir yerde alır yani, normal bir Müslümana benzemiyor. Bu adam diyor yani, hadis-i şerif şunu söylüyor, taatla yaşar diyor. Yani hadis-i şerif böyle benim anlattığım gibi anlatmaz. İnnen racüle le ya'melü bi taatillah diyor. Bir adam Allah'a ibadet üzere yaşar diyor. Veya bir kadın Allah'a ibadet üzere yaşar, yaşar, yaşar, yaşar. Ölmesine, ne dedik, bir arşın kala meselesi. Ölmesine az kala, zaten öleceğini anlamazsa, öleceğini anlamadan vasiyet nasiyet yapmaz bizim millet. Çünkü neden? Şimdi veririz geri alamayız. Belki de ölmeyiz, canlanırız. Tam ölümü garanti edene kadar bekler. Ondan sonra tam ölmesine yaklaşır. Tabi aklı başındaysa, komadaysa bu olmaz da. Ekseri insanlar aklı başında ölüyor. Herkes de komada ölmüyor yani. Efendim ne yapar? Allah-u Teala'nın tayin ettiği vasiyet konusunda çoluğa çocuğa, akrabasına, işte evliyse karısına, çocuğu varsa çocuğuna, çünkü çocuğu varsa çocuğu yoksa hanımının alacağı şey değişiyor değil mi? Çocuğu olan da başka, olmayan da başka. Ondan sonra ben hanımın, ya da kadın da vasiyet etme meselesi var. Kadının da vasiyeti var da ölürken. Onun da malı mülkü olabilir. İşte diyor son dakikada vasiyetinde Kur'an'a, sünnete, feraiz ilmine muhalif olan bir vasiyetle, işte İsviçre kanununa göre, İtalya hükmüne göre, Amerika Yahudi bilmem ne hukukuna göre bir vasiyet yapar ve bu vasiyetle beraber varislerine zarar verir. Çünkü Allah'ın verdiği hakkı vermezsen zarar veriyorsun abi. Zarar veriyorsun. Allah Teala kullara bu hakları beyan etmiş. Kur'an'da namazın tarifi yok, orucun tarifi yok, zekatın tarifi yok, haccın tarifi yok ama mirasın tarifi var. Niçin? Namaz abdestse kimse itiraz etmez. Peygamber ne dediyse yapar. Ama iş paraya geldiği zaman ya Resulallah belki der birisi diye. Ya Resulallah ben seni sıkıntıya sokmuyorum Habibim. Para işini bizzat ben koyuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de miras taksimi ve feraiz ilminin tafsilatı kadar hiçbir fıkhi meselede tafsilat bulamazsınız. Detay yoktur. Çünkü neden? Para işinde bu millet hassastır. Hacısı, hocası iş paraya geldiği zaman havalanır. Ne oluyor der ya? Allah da benim malıma ne karışıyor der. Haşa ve kella ya Rabbel alemin. İşte onun için diyor, bir adam ibadetle yaşar, bir kadın itaatle yaşar, son nefesinde ölmeye yakın bir vasiyet yapar, yaptığı vasiyette Kur'an'a sünnete uymadığı için varislere zarar yapar, son noktada cehenneme hak eder diyor. Bu bir misaldir. Şimdi Allah Teala'nın yazısı, Allah Teala ezelde bu adamın son dakikada böyle yapacağını bilir mi, bilmez mi? Heh? Bilir. Bilmez dersen ne olursun? Kıpkızıl Stalin gibi gavur olsun. Aziz Bayındır ne dedi? Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin oğlum dedi. İlahiyatta ders veriyor beyefendi. Evet, ders veriyor. Ders alanlara Allah iman selameti nasip etsin. Ders alanlara acıyorum yani. Şimdi Allah bilmez mi ya? Peki Allah Teala ezelde senin bunu bildiğine göre bunu buna göre yazıyor mu? Niye yazıyor? E çünkü seni zorlamaz ki. Sen kendi isteğinle bu vasiyeti bozdun. Sen kendi canın böyle istedi, canın turşulu istedi, ekşili istedi, acılı istedi. Sen onu sevdin, bunu sevmedin, bilmem ne. Kimi beğeniyorsan malı ona kaydırdın. Buradan öbürünü mahrum edin ama bu da senin çocuğunsa Allah buna vermiş bu hakkı. Sen niye adaletsizlik yapıyorsun? Ha, vasiyette zarar verdin. Vasiyette zarar vereceğini Mevla bildi mi? Bildi. E seni Mevla mı zorladı böyle yapma? Sen özgür iradenle yaptığını gördü. E sen de zaten Allah ezelde ne bildiyse onu yapacaksın. Niye? Çünkü sen ne yapacaksan Allah onu bildi de onun için. Bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamayacak ne var? Bunun için illa ilahiyatta ilmi kelam dalı başkanı profesör olmak mı lazım kaderi inkar etmek için? O kadar niye okuyorsunuz ki? İnkar etmek için o kadar okuma lüzum yok. Yani okumuş okumuşlar sonunda inkara gitmişler. Halbuki bak biz sizle burada ne güzel iman etmişiz elhamdülillah. Allah'ın kaderi haktır, alın yazısı haktır, ilmi ezeli haktır. Ne biliyorsa onu yazmıştır, kimseyi zorlamamıştır, cebretmemiştir. Özgür iradesiyle ne yapacağını ezelde bilmiştir. E bilmez denir mi yani? Bilmiştir yani. E bitti bu kadar. E şimdi onun için son nefes tehlikededir. Hepimiz için tehlikededir. O vasiyet yapar, zarar, öbürü başka bir şey, öbürü başka bir şey. Kiminin de yani gece yediğin hurmalar işte sabah çıkarırken tırmalar hesabı yapar. Evvelce zulüm yapmıştır. Son nefesinde çıkar yani. Helallik almamıştır. Helallik almamıştır. Adam malını gasp etmiştir. Ta Allah'ın kuşu demiştir, tavuğunu yemiştir. Ondan sonra karısına eziyet etmiştir. Karısına zulüm yapmıştır. Dayak atmıştır. Zulüm yapmıştır. Değil mi? Sonra da namaza başlamış, hacı hacı olmuş ama hanımından bir helallik bile almamıştır. Tabii ki bu zulümler neticesinde iman kurtarması zora girecektir. Mutlaka helallik alması icap eder. Kul hakları diye bir şey var. Ondan sonra hanım haklarını helal et, kadın da böyle durdu, etmiyor musun lan bir daha? Ulan hem helallik istiyorsun hem elini kaldırıyorsun, ne namussuz adamsın ya. Mübarek adam helallik alınırken paspas olacaksın, yalvaracaksın. Hanım içinden et. Bak benden korkuna etme. Ahirette helak olurum. E ben işte efendim ne diyeyim, bu kadar ekmek getirdim sana helalından. Fakat insanız, bağırdığım oldu, çağırdığım oldu, kalbini kırmış olabilirim. Efendim ne olur bana haklarını gönlünden helal et. Ahirette cennette beraber olan birbirine uğraşmayalım mahşer günü. Böyle konuşmak lazım. E tabi sen de diyorsun hoca efendi karıya böyle konuşursan. Bunu ölmeye yakın konuşarsak daha iyi olur. Çünkü şimdi konuşursak açık çek vermiş oluruz. Hanımın da huyu bozulur. Ulan niye bozulur? Sütü bozuk değilse huyu da bozuk olmaz yani. Niye bozulsun yani? Bu adam Müslüman olmuş, tevbe etmiş, yola girmiş. Artık benden helallik istiyor. Kibar olmuş, nazik beyefendi olmuş. Kadın da herhalde o da insan evladı yani. O da sana efendim etkilenir, tesirlenir. O da helal eder. Kadınlar biliyorsunuz. Çabuk etkilenen insanlardır. Yani senin bu şekil bir davranışından bir de hiç beklenmedik. Ya Cübbeli Hoca ne tavsiyeler yapıyor görüyor musun? Ya işte feministler esasen beni dinlemeleri lazım da işte. Dinlemiyorlar. Ya kadın hakları al sana kadın hakları. Kadının kocasında hakkı yok mu yani? Helallik alması lazım değil mi? Tabii lazım bu kadar mesele var. Ama akalliyette de olsa bazı da kadınlar erkeklerden helallik alması lazım çünkü. Bazısı da öyle bir dırdır, öyle bir dırdır yani. Adam mezar taşına yazmış yani. Sanmayın ecelimden öldüm, karı dırdırından öldüm diye. Osmanlı zamanında yazmış ya, yeni değil. Osmanlı zamanında yazmış. Yani efendim ama tabii ki o da yanlış yazmış. Çünkü karı dırdırı da eceline sebep olmuş. Yine eceliyle ölmüş ama itikada göre ecelsiz ölüm yok. Vakitsiz ölüm yok. Bir de böyle denilen, ay çok vakitsiz öldü. Kaç yaşındaydı? 94. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani neyse, adamın yaşamak istediğin 154'te de ölse vakitsiz oluyor. Vakitsiz öldü denmez, ecelsiz öldü denmez. Her şey Allah indinde vakitledir, miktarladır, ecelledir, kaderledir. Ve lakin ecele sebebiyet veren hadiseler gündeme gelebilir. Bu karısının dırdırından adamın canından bezdi, kanser oldu bilmem ne. Dertten adam her hastalık olur. Bu ayrı bir şey. Yani ben yine de erkeklerin kadınlardan helallik istemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkekler ekseriyetle kadına karşı ezici bir güç kullanıyorlar. En azından dövmese bile bağırma, çağırma, ses yükseltme, kalp kırma çok oluyor. Kalp kırma. Kalp kırmak kadar kötü bir şey yok. Bazen adam diyor ki kafamı kır da kalbimi kırma yani. Çünkü kalp kırmak biraz ne oluyor? Elinin kırığı düzeliyor da kalbinin kırığı düzelmiyor. Çünkü dil yara açıyor. Cerahatü sinan ile eltiyamu ve la eltamu ma cerahel lisanu diyor şair. Yani efendim süngülerin yaralarının iyileşmesi vardır ama dilin açtığı yaranın iyileşmesi olmaz diyor. Yani seneler geçiyor insan, yani bu adam beni burada bozdu veyahut da kocası veyahut da kendisi efendim kim kime ne yaptıysa bu tesir ediyor ve ölüme yakın da insana hele ki zulüm derecesine varmışsa, zulüm derecesine varmışsa, bilmiyorum içinizde de var mı böyle yapanlar, aman kul hakkına girmeyin yani. Kadınlar sizin eşinizdir ama kulunuz değil yani. Köleniz de değil, kulunuz da değil yani. Ahiret var. Ahiret var. Son nefeste imanı kaybedenler için. Artık bitmiştir iş yani. Değmez. Sinirlenme, sinirlen hakim olacaksın. Evet. Şimdi ölüm anında tabii bunlar zuhur eder. Allah tebareke ve teala cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Rahmetiyle hayırla ölmemizi müyesser eylesin. Şimdi efendim esas şeye gelecektim. Bu konuları yine devam edeceğim önümüzdeki derslerde. Belki bir dahaki sefer buraya geldiğimde de başka şeyler de rivayet edeceğim. Ancak en önemli meselelerden son nefeste imanın tehlikeye gitmesiyle ilgili en önemli meselelerden biri de Allah dostlarına ve Evliyaullah'a buğz etmek, Allah velilerini sevmemektir. Şimdi velileri sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek. اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ لِلّٰهُ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek. Allah için kim sevilir? Allah için kim sevilir abi? Allah'ın dostları sevinir Allah için yani. Çocuğumu Allah için seviyorum. Tamam, Allah için seviyorsun da çocuğunu zaten seveceksin yani. Öyle mi? Çocuğuna karşı olan sevgi efendim nedir? Fıtridir, hissidir, duygusaldır yani. Hanımımı Allah için seviyorum. Tabii bir de Allah için sevmek vardır, ben ona bir şey demiyorum. Namaz ehli olduğu için, zikir ehli olduğu için, tarikat ehli olduğu için, ihvan olduğu için, bunlar ayrı bir şey. Allah için insan hanımını da sever. Ama şimdi Allah için sevme noktasında hanımını Allah için ne kadar sevsen de arada ne vardır bir? Şehevi bir duygusal ilişki de vardır, öyle mi şimdi? Ha. Allah için seversin ama sırtını dönünce de ya nasıl oluyor bu Allah için şimdi ya falan dersin değil mi şimdi? E tabii ki haklısın tabii de Allah için seviyorsan o da şeriata uyması lazım ama uymadı. Belki hasta oldu, rahatsız oldu, başım ağrıyor, dişim ağrıyor. E sen de ne yaptın bu nasıl iş ya falan. Bu sevgi bozulabiliyor yani anladım. Şimdi o zaman şimdi Allah için seveceğiz. Allah için kimi seveceğiz abi? E şimdi patronu seveceğiz. E patron maaşı verdikçe seveceğiz yani. Maaşı kesti mi, işten attı mı Allah için olmuyor işte bak. Bir noktada geliyor, Allah için olan durum bozuluyor. Bozuldu mu şimdi bozuldu. Benim patron çok mübarek adam, Allah için seviyorum. İşten atsa da seviyorsan o zaman tamam. Ama sevmiyorsun ben görüyorum yani. Her şey buna benziyor. Öğretmenin bunda hocası, hacısı ben. Ama bir Allah dostu, bir veli, salih bir zat. Biz Beyazıt Bestami'yi seviyoruz. Biz Mevlana Celaleddin Rumi'yi seviyoruz. Biz Muhiddin İbni Arabi'yi seviyoruz. Biz Hallacı Mansur'u seviyoruz. Diyelim Evliyaullah'tan. Biz bu zatları seviyoruz değil mi? Bunlar bizim anamız değil, babamız değil, akrabamız değil. Şu anda dünyada sağ olanlardan da seviyoruz değil mi? İşte Mahmut Efendi Hazretlerini seviyoruz. Abdülbaki Efendi Hazretlerini seviyoruz. Misal. İşte efendim Topbaş Efendi Hazretlerini seviyoruz. Şu Efendi Hazretlerini seviyoruz. Yani sayıları var. Allah sayılarını artırsın. Sağ olanlarına hayırlı uzun ömürler versin. İnsanlar daha ismini unuttuğum Konya'da Konevi Hazretleri var. Mübarek zat. Seviyoruz yani. Dolu Allah dostu var değil mi? Seviyoruz. E bizim bunlardan bir hısımlığımız, hasımlığımız var mı? Yok. Şu anda diri olanlarından da görüştüğümüz bile bir kısmıyla yok. Kimine telefonla görüşmüşüm. Seviyoruz. E bu sevgi Allah içindir yani. Çünkü Allah Teala'ya ibadet ediyorlar diye. Tabii Allah dostu olduklarına hüsnü zan edildiği için. Kimse hakkında da tabii garanti şey veremezsin. İtibar son nefesedir. İnsanların sonunu da bilmiyoruz. Evliya da olsa kimse masum değildir ama tabii ki şu anda haramlardan sakınma ve ibadetlerdeki fazla faziletlerinden dolayı insanların hidayetine sebep olan zatları seviyoruz. Değil mi? İşte bu Allah içindir. Allah dostlarını sevmek son nefeste imanı kurtarmaya vesile olacak inşallah. He, ama geldik bunun tersine, sevmemek. Velileri sevmemek. Bir sorun yani. Bugün toplumda çok büyük bir sorun. Özellikle Selefi Vehhabi akımı ve tabii bunda Şia'nın da tesiri var. Bunlar ehli sünnet velilerini gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak. Ama sağ olanlarına değil sadece, ölüleriyle de uğraşıyorlar, dirileriyle de uğraşıyorlar. Hani şu andaki biriyle uğraşsa ben anlarım. Derim ki adamı bir proje var, belki burada birkaç kuruş para verdiler, senin de ağzın laf yapıyor, işte Ahmet Hakan gibi haberlerde ikide bir cübbeliği çıkar, haftada bir maydanoz. Reytingin artsın, cübbeliğe bastır gitsin. Yani ben bunu anlarım yani, çünkü adam en nihayetinde para alıyor. Para aldığı yerde de reyting yapması lazım. Reyting de cübbelisiz olmuyorsa cübbeli birkaç haftada bir çıkıyor yani Kanal D'ye. Ha bu ayrı bir şey. Ben bundan anlarım. Peki ölmüşüyle niye uğraşırsın ya? Ha ben haşa yani ben veliyim meliyim zannetmeyin şimdi. Ben kendim evliya diye satmadım şimdi burada. Yaşayanları diyorum itibarını düşürmek istiyorlarsa burada bir maksat anlıyorum. Arkasında loca olur, moca olur, kulüp olur. Dış güç olur, iç güç olur Türkiye'de ve dünyada yani ehl-i sünnet alimlerini de itibarsızlaştırmak veya Allah dostları, velileri de itibarsızlaştırmak uğraşırlar. Çünkü bunların şu anda aktif faaliyetleri vardır, tesirleri vardır. Bu etkiyi bozmak içindir. Ben buna bir derece mana veriyorum ama tabii bu da mazur saymıyorum. Allah müstahaklarını irsal eylesin başlarına. Hak ettikleri muameleyi reva görsün fazl-ı keremiyle. Ben onları niye mazur sayayım yani adamlar? Ha, ben bazıları gibi şey mi yaptım yani, anlaşalım senden de sen benim aleyhime şey yap falan da reklamın kötüsü olmaz, iki haftada bir ben çıkayım falan. Bazıları aleyhine konuşturarak biz magazin yapmıyoruz burada yani. Biliyorsunuz bazı sanatçılar reytingleri düştü mü bir olay yaparlar, aleyhine gibi gözükür ama gündeme geleyim diye. Herif 20 senedir gündeme gelemiyorum diyor, bari sokağa işeyim de diyor, gündeme geleyim diyor yani. Şimdi biz onlardan bahsetmiyoruz. Ayrı bir şey. Velakin ölmüş velilerle uğraşanlar var. Şimdi ne buyuruyor? Men adâ li veliyen fekad âzentuhu bil harbi. Bu hadis-i şerif Bukhari'dir ve hadisi kutsidir. Allah Teala bizzat ben ifadesiyle buyuruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ifadesiyle buyurmuyor da Allah Teala buyurdu ki diye ben diye Rabbimizin benli ifadesini kullandıkları hadisi kutsi olur. Bu kadar önemli bir hadis-i şerif yoktur. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse kesinlikle ben ona harbi ilan ettim diyor. Şimdi Allah Teala bir faizi bırakmazsanız harp açarım size Kur'an'da ayet var. Bir de benim dostuma düşmanlık edene harbi ilan ettim diye hadisi kutsi'de, Bukhari'de vesaire kaynaklarımızda hadisi kutsi var. Şimdi Allah Teala'nın harbi ilan ettiği bir adam imanlı ölebilir mi? Allah Teala ile harp içinde olan bir insanın Müslüman olarak olması düşünülebilir mi ya? Peki bu Müslümanım diyenlerin birçoğunda bu Evliyaullah'a karşı böyle bir alerji var. Hele ki Vehhabi Selefiler İbn Arabi'ye kafir diyor. İslamoğlu Mevlana Hazretleri için ne dedi? Moğol ajanı dedi. Televizyonda dedi, Moğol ajanı dedi. Aziz Bayındır Mevlana'ya neler söylüyor? Koca Mevlana yani. E şimdi İbn Arabi'ye Vehhabiler bütün Evliyaullah Şeyh-i Ekber en büyük şeyh diyor. Onlar Şeyh-i Ekber en gavur şeyh diyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi Rabbim. Ya Hallacı Mansur Hazretleri idam edildi tabi Enel Hak meselesi uzun kıssası var şey var. Manevi bir makama girdi. O makamdan takıldı çıkamadı. Ayrı dava. Fakat Evliyaullah olduğunda söz var. Meşayih kabul etmiş bu zatı. Hallacı Mansur Hazretleri kendine Allah dedi, şu dedi, bu dedi. Haşa o öyle demedi. 400 zekat her gün namaz kılıyordu. Kendine Allah diyen haşa 400 zekat namaz kılar mıydı yani? E şimdi anlamadan, dinlemeden şundan etkilendim, bundan. Yahu kardeşim, bu saha böyle atmosfere açık bir saha değil. İncelemeden ilmin yok, karıştırma tamam. O zaman sövmene, kafir demene, zındık demene ihtiyaç var mı? Konuşma. Biz sana methet diyor muyuz? Mevlana'yı methetmezsen, İbn Arabi'yi sevmezsen, Hallacı Mansur'a methetmezsen kafir ölüsün diyor muyuz? Demiyoruz. Ama onlara zındık dersen, kafir dersen, sapık dersen son nefesin tehlikeye gider diyoruz. Biz sana sevmiyorsan da sövme diye bir başlık var biliyorsunuz ya. Sevmiyorsan da sövme. Tabii ki sevmek lazım. Evliyaullah'ı sevmek lazım. Ama burada ihtilaf var, şüphe iş karışmış falan. Ben bu zat hakkında bir şey konuşmayayım. Tamam konuşma. Konuşma kardeşim. Hiç olmazsa Allah ile harbe girme yani. Ya bu çok büyük tehlike. İman tehlikesine sebebiyet vereceğini ulema ve evliya beyan ediyor. Çünkü Allah Teala ne buyurur? Ve ve tevellas salihin. Ayet. O Allah salih kulların velisidir. Veli ne demek? Dostu. Şimdi Allah Teala salih olan bir insan, namaz, haramlardan sakınmış, mekruhlardan sakınmış, ömrünü zikirle geçirmiş. Salih. Hazreti Mevlana'nın salih olduğunda ne şüphe var? İbn Arabi'nin ömrünü ibadetle zikirle geçen ne şüphe var? Beyazıt Bestami'ye konuşuyor bunlar ya. Bu böyle büyük velilere sen nasıl konuşuyorsun? O Haydarbaş, Şah-ı Nakşibend Hazretlerine cellat diyor ya. Cellat diyor. Şah-ı Nakşibend'e bir hakaretler, İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir hakaretler. Nasıl korkmuyor bunlar ya? Nasıl korkmuyorlar ahiret var yani? Koca Şah-ı Nakşibendlere ya. Ya bunlar konuşuyor. Dilleri uzun. Dilleri uzun. Ya Mevla diyor ki ben salihlerin velisiyim. Yani veli ne demek ya? İlkokula gittik yani benim de Burhan eniştem halâsa 90 yaşını geçti. Eniştem götürdü beni. Babamın işi çoğudu. Götürdü. Dediler velisi kim? Dedi benim dedi. Dediler nesesin? Dedi eniştesiyim. E şimdi veli ne demek ya? Onun işlerini üstlenmiş yani. Mevla buyuruyor ki bu dostlarımın işlerini özellikle ben takip ediyorum yani. Sen Allah'ın dostuna düşmanlık edersen ben de sana harbina diyorum buyuruyor. Bu nasıl olacak? Bu hususa dikkat çekmek istiyorum. Birkaç rivayet söyleyeceğim. Şeyh Ebu Abdillah el-Kureşi radıyallahu teala buyuruyor ki kim bir Allah dostunu itibarsızlaştıracak cümle kullanırsa ana avra sövmek lazım değil. Bir veliyi şerefini noksan edecek, itibar noksan edecek bir söz kullanırsa daraballahu fi kalbi bi sehmin mesmum. Allah onun kalbine zehirli bir oku saplar diyor. Kalbine zehirli bir oku saplar. Çünkü neden? Hadis-i kutsi işte harp ilan ediyor. Harp nasıl yapılır? Harp neyle? Silahla. Kalbine bir zehirli ok geldiği zaman velem yemut hatta tefsud akidetuhu. Bu adam diyor, şu anda ehli sünnet ve düzgün bir adam olsa da bir veliye alçaltıcı kelime sarf ettiği için iman inancı bozulmadan ölmez diyor. Ve yuhafu aleyhim su'ul hatime. Bunun sonunun kötü ölmesinden korkulur. Kafir oldu denmiyor. Kafir öleceği de Allah bilir herkesi. Kafir olarak ölmesinden korkulur. Tehlike var. Niye imanı tehlikeye sokuyorsun? Bilmediğim konuda kafana yatmadı. Konuşma kardeşim. Konuşma. Yorum yapma o zaman ya. Bu çok önemli. Şimdi İmam Fakihani Hazretleri diyor ki Allah Teala ile harbe gireni mutlaka Allah helak eder. Allah Teala'ya, dostlarına eziyet etmek kötü ölmenin alametidir. Ne gibi? Faiz yemek gibi diyor. Bir adam hayatı boyunca faiz yerse son nefesi imanlı ölmesi tehlikededir. Velilere hakaret de bu cümledendir. Tamam mı? Yine ulema evliya, İmam Yafi'i Hazretleri büyüklerden ne buyuruyor? Men adâ evliya Allah fe kendim adem biya Allah. Allah'ın velilerine düşmanlık, Allah'ın peygamberlerine düşmanlıktan aşağı değildir. Çünkü onlar da dostudur. Onlar da dostudur Allah Allah. Evet, kafir diyemeyiz. Cehennemde ebedi kalacak diyemeyiz bir insan için, özel şahıslar için diyemeyiz. Sonunu bilmiyoruz zaten kimsenin. Ama bir adamın Allah dostlarına hakaretini gözlüyorsak bundan sakınmak lazım. Hiç olmasa bu adamdan uzak durmak lazım. Konuşmalarını dinlememek lazım. İnternette yazıyorsa okumamak lazım. Kitabı varsa okumamak lazım. Çünkü Allah dostları hakkında konuşanlar kalbine zehirli bir ok yemiş durumda. Ben bu adamdan ne istifade edebilirim? Ne istifade edebilirim? Edemem. O zaman ben kaçmam lazım. Hele biraz daha anlat ne olmuş ne bitmiş diye deşmemem lazım. Kaçmam lazım. Ama tabii ki veliler hakkında konuşuyoruz. Onun için Evliyaullah'tan Şeyhülislam Abdullah el-Herevil Ensari Hazretleri çok büyük bir velidir o. Rahmetli Şehit Bayram Hoca Efendi işte Evliyaullah'a kan veren zat diye böyle bir tabirleri vardı onun. Böyle hoş hoş tabirleri var. Evliyaullah'a kan veren zat. Çok eskidir o. Herat'ta kabri şerifi. Bütün meşayih ona Evliyaullah'ın Şeyhülislam'ı demişler. Bir Şeyhülislam var. Hani normal Osmanlı Şeyhülislam'ı, fıkıhta Şeyhülislam falan. Buradatlar demiş ki Evliya'nın Şeyhülislam'ı da budur. Abdullah el-Herevil Ensari, Ebayub el-Ensari'nin de torunlarından oluyor. Mektubatta da geçer. O öyle buyuruyor. Ne diyor? İlahi, men erate sukutu feskutu aleyhin. Ya Rabbi kimi helak edeceksen bizi gıybet ettir, bizi dedikodu ettir, bizim aleyhimize gittir, bizi kötülettir. Böyle helak et. Yani kimi helak edici düşürmek istiyorsan bizim üstümüze düşür diyor. Ve ondan sonra adam hakikaten helak olacaksa başlıyor ulemanın, evliyanın aleyhine konuşma. Çoklarında bu görülmüştür. Çünkü sonu kötü gidecek olanlar. Sonra da bakıyorsun hepten sapıtmış gitmiştir. Onun için Evliyaullah'ın böyle acayip halleri var. Arifler, meşayih buyuruyorlar ki Evliyaullah'ı inkar edenlerin en az mahrumiyeti onların bereketini kaçırırlar. Sohbetlerinden mahrum olurlar, ilimlerinden mahrum olurlar. En büyük tehlikesi de son nefeste imansız ölmeleridir. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Allah Allah Allah. Evet, Yemen meşayihinden Hüseyin İbnül Fakih Hazretleri buyuruyor. Evliyaullah'ı kim inkar eder? Kalbi ölü olanlar inkar eder. Kalbi diri olanlar asla inkar etmez. Aklı noksan olanlar, ilmi az olanlar, nefisleri adına iddiacı olanlar, kendilerini çok beğenenler, cahiller, aldananlar, mağrurlar, gafiller, yakini itikadı zayıf olanlar, kuru olanlar, donuk olanlar, katı olanlar, ehli bid'at olanlar, ehli sünnet dışı inanca sahip olanlar, basireti kör olanlar, manevi tarafları, kalpleri döndürülmüş olanlar, Allah'ın fitnelerine maruz olanlar, helak olanlar, indallah'ta sevilmeyen, mebğuz olanlar ve indennas itibar görmeyen, efendim, uzak durulan, sözlerinin kabul edilmediğini görenler ne yapıyor? Evliyaullah'a saldırmaya başlayarak kendilerini tanıtmak için böyle bir yol izliyorlar. Ve bunlar dünyadan, İslam'dan gayri bir din üzere çıkarlar. Dünyada da zillet ve fakirlikle müptela olurlar. Ahiretin azabını da hiç sorma diyor. Hiç sorma diyor. Hakikaten şu sıfatlara bakıyorsun, bu sıfatlar o kadar acayip, yani o kadar acayip birbirine uyuyor ki bu sıfatlar. Bakıyorsun 7, 8, 10 saydık, hepsi o adamlarda var. O adamlar kimse, bakıyorsun o adamlara, Evliyaullah'ın ile konuşan adamlar kimse. Bakıyorsun, şu saydıklarımı tatbik et, bir tanesi noksanısa sen bana söyle. Ha şu anda zengin bazıları olabilirler, ölmeden mutlaka dünyada da fakir olurlar ve zelil olurlar. Şu andaki hallerinin de maddi durumlarının iyi olduğuna da aldanmayın. Çünkü Allah Teala harbi ilan ettim diyor. Nasıl korkmuyorlar Şah-ı Nakşibendin aleyhine, Mevlana'nın aleyhine, İbn-i Arabi'nin aleyhine konuşuyorlar. Bunlar ne cesaretli adamlar ya. Evet. Şimdi Ebu Turab-ı Nakşebi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden çok büyük, çok. Ahmed bin Hanbel döneminde yani bilinmiş bir şey değil, görülmüş bir şey değil. Onun menakıbi, bu menakıpleri de tek tek okumak lazım. Evliyaullah'ı tanıyıp sevmek lazım, mübarek zat. Kabri bile yok. Mevla'ya öyle müracaat etti. Fena fillah erimiş gitmiş yani. Hiç yokluk aleminde yani. Sahrada aslanlar parçaladı yani. Her biri bir parça. Öyle istedi. Öyle Evliyaullah da var ki aslanlar yanına gelir, paspas olur yani. O öyle istedi yani. Ne kabri olsun, ne parçası olsun, ne şey olsun. Vahşi hayvanlar parçalasın ben dedi yani. Mübarek, çok büyük bir velidir. Onun kelamıdır. Men elife li'râza anillâh sahibetül vekiyatü fi akı evliyâillâh teâlâ. Kim Allah'tan yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, Allah'ın zikrinden, ibadetinden, takvasından yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, onun en yakın, en iyi yani kendisine devamlı eşlik edecek sıfatı ne olur? Ne kadar evliya varsa onların aleyhine konuşmak olur. İşi gücü velilerin aleyhine gıybet ve düdük olur. Ya dünyada Allah düşmanı kalmamış. Dünyada Yahudi, efendim, Siyonist kalmamış. Dünyada bu kadar gavur var iken, zalim var iken, cebbar var iken, firavunlar, karunlar var iken bırakmışlar Mevlana'ları, İbn Arabi'leri, Beyazıt Bestami'leri, İmam Rabbani'leri, Şah Nakşibendleri tartışmaya açıp onların aleyhine konuşuyorlar. E demek bunlar Allah'tan yüz çevirmişler. Allah Teala'dan yüz çevirdikleri için de belaya maruz kalmışlar. Şimdi burada geleceğim bir mesele vardı. Fakat vakit de biraz da yanaşıyor. O da Ramazan Kurdoğlu diye bir adam. Bu Ramazan Kurdoğlu televizyonlarda çok çıkıyor. O Habertürk'teki kızcağız diyorum ona. Ya Mehmet Okuyan'ı çıkarıyor ya bunu yani. Başka da adam bulamıyor ya. Piyasada adam yok. Ondan sonra bu adamı çok çıkıyor Ramazan Kurdoğlu diye. Bu da profesör mü ne bu? He profesör tabii. Profesörden aşağı bunu yapamaz. Profesör olması lazım. Biraz daha devam etsin ordinalist olur. Ondan sonra Ramazan Kurdoğlu. Kaan'ı bilmiyorum. Yani şeyde yazan, isminde yazan Ramazan Kurdoğlu. Şimdi başka isim takarsak oraya başka adam çıkar, başımıza iş açtırma yani. Onun için ben gördüğümü şey diyorum. Ramazan Kurdoğlu diye bir amcamız. Profesör olsa da amca olamaz mı? Amca işte oluyor. Çünkü böyle şeyler konuşuyor. Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz programlarda hep böyle konuşuyor. Millet de diyor ne kadar halk dili konuşuyor falan bir şey. Ekonomist. Ekonomi, siyasi tarih, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Koç'un da şeyiymiş. Neymiş? Danışmanmış. Koçların falan danışman. Tabii ki benim danışmanım olacak hali yok. Tabii ki en azından koçların falan danışman olması lazım yani. Bu adam neler yazıyor biliyor musun? Yani diyor ki, Mevlana'sı da, İbn Arabi'si de, Hallacı Mansur'u da, işte suyundan da koy, beni de koymuş şeye. Aşağıya beni de koymuş. Vallahi beni koyduğu için bir şey demiyor. Ama tabii bana da böyle bir iftira yapılabilir mi? Dinin altını kemiriyor, Yahudi kapbalizmini savunuyormuşuz biz. Mevlana kapbalistmiş. Yani Tevrat, Yahudi Tevratından alıyormuş. Hallacı Mansur, işte efendim, ne onun adı? Muhiddin İbn Arabi, bütün bunlar milletin dinin imanını kemirmişler, kemirmişler. Ondan sonra bunlar ne yapmışlar? Efendim Yahudinin bir de bir şey daha diyor işte o ne? Gavurca bir tabir daha var. He? Panteizm. Neymiş panteizm? İşte panteizm, manteizm. Koca Evliyaullah'ı izimci yapıyor. Ondan sonra kapbalist yapıyor. Ondan sonra böyle iftiralar atıyor. Ondan sonra ben de bu zatların namusunu vikaya muhafaza bana kalmamış ama ahirette şefaatlerini umarız diye. Kısaca bu zatlardan biraz bahsedeceğim. Beşer onar dakikada. Yani bu zatların ne büyük zatlar olduğunu, bu adamın iftira attığı, dinin altını oydular dediği mübareklerin efendim durumlarını anlatacağım. Şimdi Mevlana ne demiş? Adam profesör olmuş, hiçbir şey okumamış herhalde. Mevlana demiş ki, bütün dinler birdir demiş. Mevlana bütün dinler birdir deyince sanki FETÖ'cü olmuş. Sanki dinler arası diyalogçu olmuş yani. Mevlana bütün dinler birdir demiş. Demişse anlamaya çalış. Anlamaya çalış. O zamanın veziri de, Selçuklu veziri de Mevlana Hazretleri'ni çağırdı. Dedi ki, ya efendim sizden böyle bir laflar duyuluyor. Memlekete yayılıyor, çok fitne çıktı. Sizin maksadınız, meramınız nedir yani diye o zaman Vezir-i Azam çağırmış. Ta Osmanlı'dan önce bu. Hazreti Mevlana da beyan etmiş. Demiş efendim, bizim meramımız innettiğin indallahil İslam. Tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Nuh Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Allah Teala tek din teslimiyet dini gönderdi. Kendisine teslim olma, itaat dini gönderdi. Bunun adı İslam'dır. Şeriatlarda farklılıklar olmuştur. Dinde farklılık olmamıştır. Tamam. Tevrat'ın indirdiği din İslam değil miydi? İncil'in Allah'ın vahyettiği İncil İslam değil miydi? İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Müslüman değil miydi? Bunu dedik. Şimdi Yunus'un da böyle bir sözleri var. Tabi orada Yunus'u katmamış. Niye katmamışsa? Yani Yunus Emre'nin de var. 72 milleti tek gözüyle görmeyen şer'in evliyası ise hakikatte asidir diyor. Yazmış oraya Eskişehir'de türbesinin orada vardı ben 20 sene evvel gittiğimde. Şimdi bilmiyorum duruyor mu durmuyor mu. Bu ne demek şimdi? Yunus Emre'yi anlamaya çalış. Yunus Emre öyle ümmi bir cahil bir köylü değildi. Yunus Emre Allame-i Cihan'dı. Medrese mezunuydu. Yunus öyle rastgele halk ozanı değildi ki ya. Dolu ilimleri var. Divanlarında anlaşılıyor ne kadar ilmi olduğu. İlmi meselelere giriyor çünkü. Şimdi burada ne diyor? Ya diyor, herkesi bir gör. Ya herkesi bir gör, bu ne demek? Ama diyor, sen diyor, şeriata bakarsan diyor, şeriatın hükmüne bakarsan herkesi bir göremezsin. Niye göremezsin? İçki içenle namaz kılan bir mi? He? Bir değil. Adalet yapanla zulüm yapan bir mi? Değil. Şeriata göre bu denge var ama diyor, hakikat ilmine, tasavvufa göre bakarsan, İşin arkasında onu muvaffak eden Allah-u Teala'dır. Tamam mı? Onu kahra çarptıran Allah-u Teala'dır. Ona da günah işleten Allah-u Teala'dır. Tamam. Sebep olan kimdir? Sebep olan kuldur. Ve lakin sen şimdi bu adamı itaat eder vaziyette gördüğüne aldanmayacaksın. Çünkü neden? Bu adam yarın senden benden efendim kötü olabilir. Veya içki içen zina edene efendim hakaret gözüyle bakmayacaksın. Çünkü neden? Belki yarın tövbe edip senden benden iyi olabilir. O zaman tek gözle göreceksin. Ne demek o tek göz? Allah-u Teala'nın ilmi ezelisindeki muradı üzere. Nasıl bilirse Allah'ın bilgisi üzere müracaat ederim. Senin de bu usta bilgin yoksa adama ne yapmayacaksın? Ne içki içiyorsun, kumar oynuyorsun diye emri bil maruf yapmak başka, hakaret etmek başka. Hakaret edersen ne olur? Yani sen şimdilik adama efendim sakal bırakmak sünnettir, fazilettir, işte efendim tıraş caiz değildir demek başka. Bir de adama ne biçim tipin var bilmem ne, sakalını da kesmişsin, karıya benziyorsun bilmem ne bilmem ne. Tövbe estağfurullah, şimdi adama böyle konuşulur mu ya? Böyle konuştuğun zaman ne oluyorsun adamın? Kalbini kırıyorsun. Sen şimdi ne yaptın orada? Vaaz edeyim dedin, öte taraftan bir kalp kırdın, 1000 tane Kabe'yi yıkmıştan beter oldun yani, konuşma şekli diye bir şey var. Bir gözüyle gör diyor. Bir gözüyle gör. Mevla'nın nazarı, Mevla'nın ilminde nasılsa ona göre muamele et. Ben bunu bilemem, alametlerine bakarım. Alametlerine bakarsan da en bozuk adamdan bile ümidi kesmeyeceksin. En bozuk adama bile sen hakaret nazarıyla bakmayacaksın. Hakaret nazarıyla bakamazsın. Çünkü neden? Allah Teala'nın kuludur. Yaratılanı severim, yaradandan ötürü. Bu ne demek? Yaratanı Allah-u Teala'dır meselesi var. Ama burada sen kalkta işte Siyonisti sev manası çıkar mı? Çıkmaz ama Allah'ın mahluku olmak hasebiyle domuza da efendim ne bileyim sana yılana da hepsine de ne diyorsun? Allah Teala yaratmıştır. Sahibinin hatırı var. Cenaze bir cenaze geçiyor. Sen efendim gavurun cenazesi olsa saygısızlık edebilir misin cenazeye? Edemezsin, neden? İnsandır. İnsandır. İnsan değil midir buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz şimdi bir adam imansızdır diye, şu diye, bu diye, sen onun ölüsüne, cenazesine, vücuduna, bedenine, cesedine hareket yapabilir misin, hakaret yapabilir misin? Yapamazsın. İslam böyle bir güzel ahlaktır. Bir gözüyle bakacaksın diyor. E bunu doğru anlamak lazım. Bunun kabalizmle, Tevrat'la ne alakası var? Bu tam bir ehl-i sünnet tasavvufudur. Ne olacağına bilmeden, Allah'ın ilmini onun hakkında bilmeden nasıl karar verirsin? O sonra hakaret çok kötü. İbrahim aleyhisselam, Mevla göklerin yerlerin melekutunu gösterdim diyor. وَكَذَٰلْكَ نُرِي اِبْرَٰهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ İbrahim aleyhisselam bir baktı göklerin yerlerin melekutunda, alemler açıldı, keşfedildi. Bir baktı adamın biri zinada. Ya Rabbi bunu helak et dedi. Adam gitti. Artık üstüne mi çöktü, altı mı çöktü, gitti. Öbürü baktı işte neyse başka bir haram yok. Ya Rabbi bunu helak et. Ona da bir azap indirdi Mevla. İbrahim aleyhisselam duası müstecap. Mevla buyurdu ki, ya İbrahim, biz sana kullarımızın günahlarını gör de önüne gelene beddua et diye bu melekutu açmadık. Gökleri yerleri bunun için göstermedik. Bu iş böyle devam ederse bir tane günah işleyen kul kalmayacak. Ondan sonra da ben kimi affedeceğim Allah buyurdu. Onun için senin keşfini kapatıyorum. Yani sana bunları göstermeyeceğim. Çünkü sen bunları görünce dayanamıyorsun. Büyük Allah'a nasıl isyan edilir? Yok tabii kendisi mübarek, sıfır isyan. Hiç günahı yok. Günaha dayanamıyor. Benim Allah'ıma nasıl isyan edilir? Batır ya Rabbi. Batırmadık adam kalmayacak. Şimdi Bursa'da günahkarlar batarsa biz burada sağlam çıkabilir miyiz? Kusura bakmayın yani. Başta ben çıkamam. O zaman ne oluyor yani? Tevbe kapısı açık. Allah'a af istiyoruz. İstihbar edeceğiz. Sen şimdi insanlar... Ha İbrahim Aleyhisselam hakaret etmek için yapmadı bunu. Ama Allah'a isyan noktasında dayanamadı. Bizde şimdi böyle bir durum yok canım. Bizde başkasının günahını konu ederiz. Kendi günahımız hiç yokmuş gibi kendimize muamele ederiz. Bizde adalet yok. Bizde insaf yok. Vicdan yok. Kendimize de insaflı değiliz. Başkasına da insaflı değiliz. Denge bozulmuş. Kendi günahı yokmuş gibi başkasından bahsederiz yani. Ama tek gözüyle göreceksin. Şeriata göre tabii bu günahtadır, bu ibadettedir diyebilirsin. Ama tasavvufta da efendim duacı olacaksın, Allah hidayet etsin, ıslah etsin. Onu kendinden de üstün göreceksin. Öyle mi? Kendini frenk gavurundan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır diyor İmam-ı Rabbani. E ben şimdi frenk gavurundan nasıl üstün olmuyorum ya? 40 senelik Müslümanım ya, 50 senelik. Nasıl Müslüman olmuyorum frenk gavurundan, eftal olmuyorum? Eftal olduğum belli değil. Neden? O iman edip imanla ölebilir, sen de inkar edip kafir ölebilirsin. Madem bu tehlike mevcuttur, bu durum itibariyle ben kendimi üstün göremem. Öyle mi? Akıbet belli değil. Akıbetimiz belli değilken nasıl üstün göreyim? Köpek bile yama, kemik yalarken Evliya Allah'tan biri biraz bez parçası almaya geldi fakir. Orada atmışlar, sahibinin attığını almak helal ya. Atmışlar çöpe, oradan şey de dikişini yamayacak. Yani sökük yerini yamayacak da köpek hırladı. Köpek zannetti ki kemik almaya gelmiş. Köpeğe ne dedi? Köpeğe dedi ki, ne hırlıyorsun dedi ya. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Yani köpeğe diyor ki, ne hava atıyorsun bana diyor. Ben sıratı geçersem senden üstün olurum. Sırattan aşağı düşersem sen toprak olursun, benden üstün olursun diyor. Hiç olmazsa cehenneme girmezsin diyor. Evliyaullah mezbelede köpekle böyle konuşuyor. Nuh aleyhisselamın ömrü ağlamakla geçtiği için adı Nuh'tur. Nuh niyahattan gelir. Niyahat ölünün ardından ağlamak demektir. Nuh ismi buradan gelir. Niye Nuh aleyhisselamın adı bu oldu? Bir köpek yanına yanaşırken ikse yakabih, çirkin hayvan defol deyince Mevla Teala ona bir sitem etti. Sen nasıl benim mahlukuma böyle hareket yaparsın dedi. Ondan sonra Nuh aleyhisselam ağla ağla ağla, Adem aleyhisselamdan beter ağladı yani. E şimdi bu makamı itibariyle tabii bir günah işlemiş olmuyor ama peygamber günahsızdır ama makam itibariyle Mevla o hareketi evla olmayan bir şey olarak gördü. Terk-i evladan dolayı sitem etti. E nasıl yapacağız? 72 milleti diye, anlıyor musun? Mesele Allah'ın mahluku olma cihetine nazaran oluyor. Bunun gibi daha nice kıssalar. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri durdu müritleriyle. Bir köpek de geldi karşısına durdu. Köpek de yoldan çekilmiyor. Müritleri de kovalama açıyor. Ne kovalıyorsunuz dedi. Durdu, köpek durdu, o durdu. Köpek durdu, o durdu. Bayağı bir durdular. O da mübarek böyle murakabe hali üzere. Onlar her şeyden mana çıkar. Öyle mi? Evliyaullah her şeyden mana çıkarır. Çünkü hakikat alemi keşfolmuş. Bir zaman sonra durdu, köpek kendi çekildi. Onlar da geçtiler. Bu köpek bana ne dedi biliyor musun dedi. Ne dedi dediler Efendi Hazretleri dediler. Bana dedi ki dedi, ne hava atıyorsun be müritlerim var diye bilmem ne. Kendini bir şey mi zannettin? Sana kutupluk veren Allah bana da bu hali münasip gördü. Hepimiz münasip görülen durumdayız dedi yani. Sen bu köpeğe ne diyeceksin ya? Şimdi mahlukat hepsinin hayatı hakkaniyesi var tesbih ettiklerine göre. O zaman tasavvuf bu nazarla bakıyor. Ama burada şeriat yok demek midir haşa? Hallacı Mansur Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden yani enel hak dedi. Ya şimdi enel hak, ben hakkım dedi. Halbuki ben hakkım derken burada şunu anlamıyorlar. Ağaçtan nida geldi. Ağaçtan nida geldi Musa Aleyhisselam'a. Ağaç ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ağaç ne dedi Musa Aleyhisselam'a? İnni enellahu rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'ım dedi. Kim dedi bunu? Ağaç demedi. Allah Teala buyurdu, ağaçtan duyurdu. Hallacı Mansur bir makama geldi, kendini kaybetti. Kendini kaybedince ağzından bu sözler sudur etti. Kayıplık halinde, fena fillah diyoruz. Kendini kaybeden bir insan, Mevla Teala ben hakkım buyuruyor ya, o söz onun ağzından sudur etti. Fakat tabii ki burada Şibli Hazretleri de bu makama takıldı. Şibli de büyük veliydi. İnsü cinnin şeyhidir diyor İmam-ı Rabban. Şeyhus Şekaleyn. İnsü cinnin şeyhi İmam-ı Şibli. Şibli diyor ki Allah'tan beni deli dediler de idam etmediler diyor. Hallacı akıllı buldular idam ettiler diyor yani. Şimdi bu bir makamdır. Ama sen şimdi bu makama gelmeden böyle bir şey konuşabilir misin? Konuşamazsın. Bunun sebebi ne oldu? İnce işler, sebebiyetler vardır. Yani Şibli Hazretleri diyor ki Hallacı Mansur'u yaktılar. Küllerini gömdüler. Ben de kalktım diyor. Küllerinin üzerine gece bıraktı gittiler. Küllerinin üzerine cenaze namazını kıldım. Fakat külleri de enel hak diyor ha. Ses geliyor yani. Hatta halifenin huzurunda kırbaç vuruyorlar ama neden? Şeriata göre. Ya ben hakkım denir mi kardeşim? Tövbe et istiğfar diyor. Adam bir halde çıktı ki kendinde dedi ki bu makama girmiş çıkamadı. Çıkamayınca efendim Evliyaullah'tan bizzat diyor kaç gün 300 kamçı vurdular. Şimdi her kamçıyı vuruşta kamçıdan ses geliyor. La tehafi İbni Mansur. İbni Mansur korkma. Kamçıdan ses geliyor. Şimdi cellat yine vuruyor. O mübarek de hiç ne ah diyor ne öh diyor. Evliyaullah'tan biri de İmam-ı Saffar Hazretleri diyor ki yahu diyor ben diyor Hallacın 300 kamçıya dayandığına şaşırmıyorum da bu celladın diyor 300 kere bu şeyi kamçının sesini duyduğu halde vurmaya nasıl devam ettiğine şaşırıyorum. Ama diyor o celladın da makamı daha yüksek diyor. Çünkü neden diyor o kadar acayip bir kerameti gördüğü halde şeriatın zahiri emrine uymak için kamçıyı vurmayı bırakmadı ya diyor. Onun da makamı daha yüksek diyor. Anladınız mı bir şey? Ne diyorum? Nereden bahsediyoruz bu gece? Çünkü şeriatın zahiri, Cüneyd-i Bağdadi'nin baş adamıydı Hallacı Mansur. Talebe, yani müritlerindendi baştan. Sonra bu hallere girdi. Sonra Hazreti Cüneyd ona bir gün dedi ki, sen bu halde gidersen dedi, öyle bir makamda takılacağını manen görüyorum ki, enel hak diyeceksin herhalde dedi, idamlık olacaksın dedi. Çünkü Mevla da kendini kaybediyor artık. Yemek yok, içmek yok, uyku yok, bir şey yok artık. Kendinden geçti gitti. Mazur oluyor bu ya, mazur oluyor. Hallacı Mansur Hazretleri de dedi ki efendim dedi ben de dedi keşfimde görüyorum ki benim hakkımda idam kararı çıkacağı zaman siz de tasavvuf dervişlik hırkasını çıkarıp ulema cübbesini giyip idamıma imza atacaklardan olacaksınız. Olabilir dedi yani. Ben şeriatın zahirine bakarım dedi. Şeriatın zahirine göre bir söz yanlış mahzurluysa yani şeriatın kestiği parmak acımaz. Sen bu makamdaysan da ilahi aşkın şehidi olursun. Ben senin şehitliğin mübarek olsun. Ben sana bir şey demem. Hakikaten idam kararı çıkacaktı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hırkayı çıkarttı. Cübbeyi girdi. Gitti ulema meclisine imzayı attı yani. Ne yapsın? Cüneyd-i Bağdadi şeriatı muhafaza etmeyi öne almıştır. Bu ama sen şimdi Hallacı Mansur'u bütün ulema evliya kabul etmiş. Şimdi Hallacı Mansur'un mazur olduğunu mektubatta da söylüyor. Sekir halinde manevi sarhoşluğa girmiş. Efendim İmam-ı Şibli kabul etmiş. Ebu Said Ebu'l-Hayr kabul etmiş. Ebu'l-Kasım-ı Gürgani bizim Ebu Ali Farmedi şeyhimizin da şeyhi kabul etmiş. Ebu Ali Farmedi kabul etmiş. Yusuf Ehmed Hani kabul etmiş. Hepsi demişler ki Evliyaullah'tandır, manevi bir hale girdi. Bunun da sebebi var, sırrı var ama yani onu da şimdi Hazreti Şibli diyor ki külleri diyor, Hallaç çok meşhur değil de Hallaç hakkında birkaç bir şey anlatayım diyor. Mevlana falan çok meşhur. Küllerinin üzerine durdum, cenaze kılacağım. Ha onu da söylüyorum. Şimdi Hazreti Şibli bir gün dedi ki tasavvuf nedir dedi. Tam da dar ağacında asılmaya gidiyor. Ey Şibli dedi, tasavvufun en aşağı makamı şu anda benim içine düştüğüm durum. Ben dedim makamım düşük. Dedi ki en üstün makamı nedir? En üstün makamı sen de anlayamazsın, ben de anlayamam dedi. Hiç konuşmayalım dedi. Ondan sonra müritlerinden biri geldi. İbn-i Mansur'dur şeyin künyesi dedi. Yani ey Hallaç dedi, aşk nedir dedi? Allah'a aşık olmak. Aşk nedir biliyor musun dedi. Bugün yarın bir de üçüncü gün yarından sonra üç günde görürsün aşkın ne olduğunu dedi. Kendi başına gelecekleri söylüyor. Ondan sonra insanlar ona taş atmaya başladılar. Taşlıyorlar önce rejim gibi yapıyorlar. Dediler ne diyorsun sana taş atıyorlar. Dedi ki müritlerine onlar iki sevap alır siz bir sevap alırsınız atmayanlar. Çünkü dedi, atanlar dedi şeriatın emriyle, kadıların, ulemanın fetvasıyla hareket yapıyorlar. Onlar iki ecir alır dedi. Siz dedi, beni sevdiğinize göre hareket yapıyorsunuz, sevabınız bir noksan olur. Şeriata göre amel etseniz daha iyi olur dedi. Ha şimdi bu bir makam meselesi. Seni bunun anlayacak ne var ya, profesör olmuşsun, ne anlarsın sen bu işten? Ondan sonra, durumu bize beyan et dedi. Dedi ki, mübarek insan, o sırada Şibli Hazretleri gül attı. Geçen gün AK Parti'den o Mustafa Elitaş dedi ya, dostun gülü de bizi şey ediyor falan. Siyaseti takip etmiyor musunuz? Ne durumundasınız? Neyse arada karıştırmayalım siyaseti. Ha, o buradan geliyor yani, ha gül meselesi. Biri, Hazreti Şibli gül attı, gül atınca ah dedi. Ya Efendi Hazretleri bütün dünya taş atıyor, vücudun kan revan oldu, ahlamadın da Şibli'nin gülüyle niye ahlıyorsun dedi. Dostun gülü de beni incitti dedi. Ha, bu laf da oradan geliyor. Ondan sonra öyle bir muamele ettiler. Çok yani kötü işler ettiler. Önce ellerini kestiler. Ondan sonra kanları damlıyor, Enel Hak yazıyor ya. Kanı damlıyor, Enel Hak yazıyor. Sonra efendim ayaklarını kestiler. Tebessüm ediyor, gülüyor. Ondan sonra kanlarıyla yüzüne sürüyor. Allah Allah. Bu aşkın halidir diyor. Bunda başımıza gelecek vardı. Geldi diyor. Mevla bizi imtihan ediyor diyor. Ondan sonra dilini kesmek istediler. Kimisi ağlıyor, kimisi seviniyor, kimisi taş atıyor. Dedi biraz fırsat verir misiniz dilimi kesmeden evvel. Semaya doğru teveccüh etti. Dedi ey benim ilahım dedi. Bu cemaat burada toplanmış. Bütün Bağdat toplanmış. Bütün Bağdat. Dedi bu cemaat toplanmış dedi burada. Bana taş atayım derken çok zahmet çektiler. Elleri yoruldu, ayakları yoruldu dedi. Çok da zahmet çektiler. Affet bunları, mağfiret et. Senin şeriatına itaat ettiler. Benim zahiren şeriata muhalif konuştuğumu düşünüyorlar. Onlar şeriattan anladıkları, zahire göre amel ettikleri için sevaplarından mahrum etme bunları dedi. Kim der bunu? Kim der ya? Allah. Sen şimdi tasavvuftan ne anlayacaksın yani? Ondan sonra bütün uzuvlar kesildi. Akşam vakti başını kestiler. Ondan sonra bütün Enel Hak böyle baştan bedenden hem ses geliyor hem uzuvlarından ses geliyor. Bütün millet karıştı kaldı. Ondan sonra dediler keşke bunu asmasaydık, kesmeseydik. Çünkü bu keramet zuhur edince bütün millet yeniden ne büyük evliyaymış dediler. Bütün millet o zaman dediler yahu biz şeriatı koruyalım derken şimdi bütün millet Enel Hak demeye başlayacak dediler. Vah vah vah vah dediler ya ne iş ettik dediler. Yani onlar da anlamadılar çünkü mesela Türkleri Müslüman eden Türk kabilelerini ilk Müslüman eden Türklerin silahsız, harpsiz, seve seve, gönüllü İslam'ı kabul ettiler. Türkleri Müslüman etmenin en büyük sebep Hallacı Mansur'dur. Kabile kabile gezdi Müslüman etti bütün Türkleri. Bizde hakkı var. Kim bilir ben Buhara'dan gelme benim şecerem. Senin nereden? Orta Asya'dan geliyoruz birçoğumuz yani. Tabii Bursa'da muhacir de çok vardır. Allah hepsini mübarek eylesin. Ama bizim milletimizde Hallacı Mansur'un çok hakkı vardır. Kabile kabile gezmiştir, Müslüman etmiştir bu milleti ya. Sen şimdi bu zatın bir makam olarak bu hal başına geldi. Ondan sonra bir de efendim parçalarını topladılar. Ya bu parçaları da böyle zikrediyor. Parçalarını topladılar, onları da yaktılar. Küllerden bile nida geldi ya. Ondan sonra külleri savruldu işte. O arada Hazreti Şibli diyor ki külleri daha savrulmadan, rüzgara kapılmadan geldim cenaze namazı kıldım. Allah'a yalvar, içimden dedim. Ya Rabbi senin arif kullarından bir zat. Ömrü hayatı ibadetle geçmiş. Allah Allah. Yani hapishaneye attılar, hapishanede geliyordular yanına. Hapishanede efendim bir bakıyorlardı bir meyveler, bir sebzeler, cennet sofraları. Bu nereden gelecek ya? Allah. Zincirleri bağlamışlar eline ayağına. 400 rekat nafile namazı var zincirlerle. 400 rekat. Mahkumlara dedi bir gün sizi salayım mı dedi. Hadi git işine ya dediler. Salsan kendini salarsın. Biz hak mahkumuyuz, mahpusuyuz dedi. Bizi Allah hapsetmiş. Biz kendimizi nasıl salarız? Hadi Bismillah işaret etti, okudu. Bütün duvarlar açıldı. Bir tane mahkum kalmadı. Sabaha geldiler tek başına duruyor. Sen ne uğraşıyorsun Allah'cı Mansur'la? Kimsin sen profesör oldun diye ya? Kabbalist diyorsun, Yahudi diyorsun, bilmem ne diyorsun ya. Tövbe estağfirullah lazım ve tövbe. Ya çok büyük tehlike iman bakımından. Hey gidi Evliyaullah'ı sen böyle efendim tahkir edesin, tezif edesin. Ondan sonra diyor içimden dedim ki ya Rabbi diyor Hazreti Şibli diyor senin arif bir kulun bu belaya çarpıldı. Tam o anda kulağıma nida geldi diyor. Şibli de Evliya'nın reisi. Ben ona niye bu imtihanı yaptım biliyor musun? Benim bir sırrımı başkasına söyledi. Benim sırrımı başkasına söyleyenin cezası budur Mevla buyurdu diyor. Yani sırrı taşıyamadı, sır. Manevi makamlar, haller var, sırları var. Onun için efendim seher vakti nida geldi diyor. Bizim sırlarımızdan bir sırra vakıf kıldık, sırrımızı ifşa etti. Padişahların sırrını ifşa edenin cezası budur. Padişahlar padişahı Mevla Teala böyle bir hal zuhur etti. Onun için tam dar ağacında efendim öl daha canı çıkmamış kesiyorlar kesiyorlar İblis geldi. İblis durur mu? Alemleri kolaçan ediyor İblis. İblis dedi ki ya dedi ben ene gayrun dedim hala yaşıyorum dedi ya. Yani Adem'e secde etmedim. Sen de enel hak dedin dedi. Hemen öldürüyor seni Allah dedi. Niye böyle yaptı sana bana yapmadı dedi ya. Ondan sonra dedi beni kovdu dedi. Ben ene hayrun dedi. Ben enel hak demedim. Ben ene hayrun daha hayırlıyım dedim. Beni kovdu dedi. Sen enel hakkım diyorsun. Seni kabul ediyor dedi. Nasıl ki seni niye kabul ediyor dedi ya. Dedi ki ey iblis dedi. Sen ene hayrun derken Allah'ın hükmüne itiraz ettin. Kendine hayırlılık isnat ettin. Adem'e secdeye mi terk ettin? Ben enel hak değil, kendime hakkım demiyorum ki de. Ben Mevla'nın enel hak buyurduğunu zikrediyorum. Enel hak, enel hak. Yani Allah buyuruyor ya enallah, enallah. Kur'an'daki bir ayeti, inni enallah ayetini alsan, tekrar etsen sen ben Allah'ım demiş olmuyorsun ki. Allah'ın kendisine enel hak dediğini haykırmış oluyorsun. Bu kadar basit. Profesör olmak lazım değil. Tamam mı? O orada, şu mikrofon burada sesi veriyor. Oradan ses oradan geliyor. Yani o ses oradaki o mikrofon, burada benim konuştuğum o mu oluyor? Ben mi oluyorum o ya? Ben mi oluyorum? Oradan duyuluyor bu yani. Mevla'nın nidası Hallaç'tan duyuluyor. Kaddesallahu sirru. Allah şefaatine nail eylesin. Böyle haller onda zuhur etti. Efendim, şimdi sen Hazreti Mevla'na, şimdi Hazreti Mevla'na ne demiş? Dinler bir demiş. Tövbe ya Rabbelam. Tamam Cemal Nur diye bir kadın var. Bu Cemal Nur sorgun mu? Sorgut mu? He? Sargut. Ya bu kadını burada şey diyoruz. Ya tamam bu kadın Mevlana'dan kaynak veriyor. Kaynak veriyor ama bu kadın yanlış konuşuyor. Sen şimdi bu kadının konuşması başını örtmüyor. Tamam örtmeyebilir ama baş örtmek Allah'ın emri değil diyor. Ha şimdi bir insan başörtmek Allah'ın emri değil dediği zaman şeriatın zahirine muhalefet ediyor. Hallaç namaz kılmak Allah'ın emri değil dedi mi? Mevlana namaz kılmadan da olur. Ha, Mevlana dedi nasıl olursan gel, ne olursan gel, bin kere tevbeni bozsan yine gel. E bu zaten ayet hadisler de bunu söylüyor. Tevbeni bozsan da yeniden gel. E tamam ama Mevlana sana ne olursan ol gel, ondan sonra da yine geldiğin gibi Yahudi kal demedi ki. Ne olursan ol gel, kapımız açık. Ama biz İslam'ı anlatıyoruz dedi. Ne diyor orada işte şiirleri var, o şiirleri ne yaptın hoca ben? Men bendey Kur'anem eğer cendarem, men bendey Muhammed muhtarem. Ben diyor, Hazreti Mevlana'nın sözü, canım çıkana kadar Kur'an'ın kölesiyim diyor. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisiyim diyor. Ben Hazreti Kur'an hizmetini yapıyorum diyor. Kim benden diyor, hoşgörü, moşgörü adı altında, namaz kılmadan da olur, efendim iman etmesen de olur, Yahudi olsan olur, cennete girersin. Kim Kur'an ve sünnette olmayan lafları bana isnat ederse ben ondan da bizarem diyor. Konuştuğu sözden de beriyim bizarem, rahatsızım ondan diyor. Ruhum ondan muzdariptir o kişiden diyor. E şimdi şeriata bu kadar öne alan bir Hazreti Mevlana için sen nasıl diyorsun ki bütün dinler bir demiş, Yahudiliğe hizmet etmiş. Mevlana Yahudiliğe hizmet etmiş. Haşa ve kella. Şimdi bu Mevlana hakkında Mevlana tabirini de geçen gün anlattım. Mevlana tabirinde de hiçbir sorun yok. Mevlana bizim dostumuz demek. Ente Mevlana, Allah da bizim dostumuz. Ama Allah yaratan. Ama diğer kullara da deniyor. Hadis-i şeriflerde de Mevla tabiri geçer. Azatlı köleye de Mevla deniyor. Kur'an-ı Kerim'de de Mevla tabiri geçiyor köleler için. Azatlı köleler ve mevaliküm diyor. Mevlalarınız diyor. Buradaki Mevlalarınız azatlı köleniz manasında. Yani Mevla kelimesi Allah Teala'nın lafzayı celal gibi özel ismi değil. Özel ismi olmadığından Mevlana demek yani bizim dostumuz demek. Yani şeyhimiz, mürşidimiz, dostumuz, yarımız, yaranımız bu demek. Yoksa Mevlana demek haşa ona ilahlık payesi vermek demek değil. Sakın bunu Aziz Bayındır'ın konuştuğu gibi yanlış düşünmeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o zaman Mevlalarınız diyor kölelerinize. Nasıl oluyor kölesi adamın Mevlası olacak o zaman? Ayette de var. Bunlar ne Kur'an'ı okumuş, ne hadis okumuş ama ne okumuşlar da bilmiyorum profesör olmuşlar. Ya bir de kardeşim başka profesör de değil, din profesörü olmuş, Kur'an'daki Mevla kelimesinin köleye de kullanıldığını bilmeyecek kadar efendim irfansız o noktada geliyor. Ya ilahiyat profesörü oluyorsun, Kur'an'da da mevali, mevlalar diyor ya. Bunu da mı bilmiyorsun ya? Mevlana'ya tabii bu şekilde itiraz ediyor. Hazreti Mevlana, anlatmaya lüzum yok. Ya çocukken, küçücük çocukken Belk'te, Horasan'da Belk'te çocuklarla dama çıktılar. Çocuklar dediler ki biraz sıçrayalım şöyle bir oyunlar yapalım. Seksek mi atlıyor bir şeyler yapıyorlar. Ya dedi bunu köpekler de yapar çok ayıp olur dedi. E ne yapalım dediler havaya sıçrayalım uçalım dedi. Ya nerede uçacağız biz uçamayız ki dediler. Bismillah uçtu. Anası babası Bahuddin Veled Hazretleri şaşırdı kaldılar. Mevlana kayboldu Mevlana. Yani o zaman tabii adı Mevlana değil Celaleddin. Kayboldum. Sonra geldi. Ya yavrum sen nereden geldin? Dedi ki bana işte şöyle yeşil zatlar gördüm, yeşil sarıklı zatlar gördüm, sancaklar gördüm. Efendim melekleri anlatıyor, şeyleri anlatıyor. Çocukluğundan seçilmiş Allah dostlarından bir zat. Efendim Moğol ajanıymış İslamoğlu demiş. Ne Moğol ajanıymış? Moğollar Konya'yı işgal edememiş. Her yeri Sivas'ı Mivas'ı yakmış, yığmış. Konya'ya girememiş. E niye girememiş? Konya'daki evliya büyük gelmişti onun için. Allah Allah. Moğol hükümdarına gece rüyasında girdi ne yaptı? Konya'ya dokunma seni buharım dedi böyle. Ondan sonra adam bir uyandı kalktı böyle. Çabuk pılı pırtıyı topla gidelim dedi bizi boğacaklar burada dedi. Moğollar niye kaçtı? Mevlana rüyada adamı mahvetti ya. Allah Allah. Orduları dağıttı. Konya'yı sahipsiz mi zannettin dedi. Gırtlağını sıkarım senin dedi. Büyük veli olursan abi memleketi kurtarırsın. Tamam mı? Büyük veliler lazım öyle. Normal kutup mutup da kurtarmıyor. Gavs lazım. Gavs! Gavsluk çok büyük bir makamdır. Onlar Allah'a yalvardı bu Mevla nazlarını efendim, yere getirmez dualarını. Reddetmez aşağı. Hazreti Mevlana Moğollarla gizli anlaşmış. Tövbe ya Rabbel alemin. Ya bütün dünyayı yakmış yıkmış Mevlana ile anlaşır mı herif ya? Niye anlaşsın ya? Niye anlaşsın? Adama bir lokma her yeri gelip geçiriyor Hülaküsü Cengiz'in bilmem nesi. Şimdi Hazreti Mevlana'dan konuşayım. Efendim. Vasiyetini vefat edecek. Şimdi Mevlana'nın ne kadar dindar bir Müslüman olduğunu size anlatmak istiyorum. Ya bunu anlatmaya da lüzum yok ama Mevlana nasıl Yahudi Tevratçısı, Kabbalist olur ya? Haşa ve kella. Öleceği zaman arkadaşlarını topladı. Dedi ki bu çok mühim bir vasiyettir. Mevlana'nın vasiyeti bu. Bunu bu şekil ezberleyin. Size de vasiyet. Hepimize vasiyet. Usikum bi takvallah. Size Allah'tan takvayı vasiyet ediyor. Haramlardan kaçacaksınız. Ve ta'ati. Allah'a itaat edeceksiniz. Fissirri vel alaniye. Hem görünen yerde hem gizli tek başınıza kaldığınız yerde. Hep Allah'a itaat edeceksiniz. Ve bi kılleti ta'am. Az yemek yemeyi vasiyet ediyorum. Ve kılletil menam. Az uyumayı vasiyet ediyorum. Mübarek hiç uyumazdı. Müridinin birinin işte evine misafir gitti. Adamcağız da efendim şöyle yatak, şöyle döşek, şöyle hazırladım. O zikrediyor, zikrediyor. O da uyuyamıyor bu sefer, o uyuyamayacak. Biraz rahat istirahat etseniz efendim falan filan. Ya biz de yatarsak dedi. Bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Günlerce yemez içmez. Devamlı zikreder. Uyumaz. Ve kılletil kelam. Az konuşmak. Ve hecril maasi vel asam. Günahları, isyanları terk etmek. Ve muvazabeti sıyam, oruca devam etmek. Sıralı. Yani Davut Aleyhisselam hocam bir gün tut, bir gün aç. Ve devamil kıyam, devamlı teheccüd namazı. Ve terki şehvat alet devam. Nefsin ne istiyorsa terk etmek. Bütün şehvetleri terk etmek. Ve ihtimalil cefam amin cemi'ilena. Bütün insanların eziyetine, sıkıntısına katlanmak. Çile çekmek. Tamam mı? Ve terki mücalete süfâil avam. Sıradan insanlar... Yani seni zikirden alıkoyan insanlarla muhabbet etme, oturmamak yani. Düşüp kalkarsan bulaşır. Ve mülazemeti mecalisi sulahâil kiram. Evliyaullah'ın, salihlerin meclislerini, sohbetlerini bırakmamak. Devamlı sohbete gideceksiniz. Mevlana Hazretleri. Ve inne hayran nâs men yenfe'un nâs velhamdülillâhi vahd. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Bütün hamdler Allah'a mahsustur dedi. Sonra dedi ki, benim, tabii hepsi ağladılar, üzüldüler. Benim vefatıma üzülmeyin. Ben dostuma kavuşacağım. Senelerdir ömrüm, hayatım Allah Teala'ya kavuşmak için geçti. Benim üzülmeyin. Ancak nerede olursanız olun bana rabıta yaparsanız dedi. Yani beni hatırlarsanız, rabıta hatırlamak. Rabıtanın inceliklerini anlamak isteyen Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye benim yani mühim bir eserim var. Hakikaten hiçbir esere o kadar mesai harcamadım. Çok şeyden topladım. Efendi Hazretleri'nin emriyle yazdım o kitabı. Aziz Bayındırar ettiği için. Çok muazzam bir eserdir, onu okuyun. Bana rabıta ederseniz, nerede olursanız ben size yardım ederim, sizi irşad ederim. Çünkü benim dünyada iki alakam var. Birisi bedenimle, birisi sizinle, müritlerimle dedi. Bedenimle olan alakam kesilir, ahirete giderim. Ama ruhum ölmez. Çünkü senin de ruhun ölmeyecek. Kimsenin ruhu ölmüyor. Ruhlar ölmüyor ki. Ruhlar kalıyor. Mezara gidip niye selam veriyoruz? Taşa mı veriyoruz selamı? Ruhuna veriyoruz. Ha o ruhum sizinle alakadar olacaktır dedi. Çünkü Feridüddin Attar Hazretleri Hallacı Mansur'dan 250 sene sonra geldi. Hallacı Mansur'un ruhaniyeti ona imdat etti, himmet ettidir. Hallacı Mansur'un şehit olan ruhaniyeti geldi. Feridüddin Attar'ı terbiye etti, manen yetiştirdi. Nice evliyaullah biliyorsunuz Ebu'l-Hasen-i Karakani, Beyaz Bestami görmemiş. Ruhaniyetinden almış. Şah Naksim Hazretleri zahirde gördüğü Şeyh Seyyid Emir Külen Hazretleri ama Abdülhalik Ucduvani'den aldı bütün tarikatın mertebelerini ve bütün tarikatın kaidelerini. Abdülhalik Ucduvani ondan ne kadar önce ölmüş. Ama geldi, ruhaniyetler gelir, yardım ederler. Kime? Kim Allah için, Allah bir dostunu severse, Allah için ona bağlanırsa, tamam mı? Haşa ve kella. Allah Teala bir kişiye hulul etmez. Allah Teala hiçbir varlıkla ittihat etmez, birleşmez. İbn Arabi meselesi. İbn Arabi Hazretleri'nin vahdeti vücut şeyi var. Bu vahdeti vücut meselesinde her şey Allah'tır haşa. Her şey Allah'tırsa o zaman sen ben de Allah oluyorsam haşa. Kime namaz kılıyoruz? İbn Arabi'de böyle bir görüş olabilir mi? İmam Şahrani Hazretleri diyor ki Yahudiler İbn Arabi'nin kitaplarına katma karıştırma yaptılar. Ben diyor inceledim bu sözleri, Konya'ya geldim. Konya'da kendi el yazısı. Biliyorsunuz İbn Arabi Hazretleri Sadreddin Konevi Hazretleri'nin üvey babasıdır. Annesiyle evlenmişti. Konya'da eser verdi, Konya'da kaldı Muhiddin İbn Arabi Hazretleri. Bütün alemleri gezdi, ilimleri sonsuz, eşsiz. Bütün evliya onu Şeyh-i Ekber demiş, en büyük şeyh demişler. Kur'an'dan o kadar ilimler cem etmiş, 4000 tane eser vermiş, 4000. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle yazdım diyor. Yazmasam yanacağım, kül olacağım, mecbur yazdım diyor. Ve bunlardan 400'ü kadar bize ulaşmış. Bu 400 eserden, İmam Firuzabadi de bunu naklediyor, 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri, 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri. Bu Kur'an tefsirinin de Kehf suresine gelene kadar 150 cilt. Kur'an'ın yarısına gelmiş 150 cilt olmuş. Bu 150 cilt 400 eserden bir tane. Anladın mı? Bu 150 ciltte vefat ettiği ayet ne ayeti biliyor musun? Tefsirini yapmış, vefat etmiş. وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّ عَلْمَا. Biz ona ilmi ledün öğrettik. Manevi ilimler öğrettik. O ayeti yazarken yazmış, vefat etmiş. O tefsirde şimdi kayıp. Kim bilir birileri yaktılar mı, ettiler mi? Dünyanın hiçbir kütüphanesinde yazması da yok. Ne ettiler bilmiyoruz tabii. Şimdi Yahudiler büyük işler yaptılar. Fütühat-ı Mekke'yi yazdığı zaman Rabbim bu kitaptan razı mıdır, değil midir diye Mekke'de yazdı onu. Gitti Fütühat-ı Mekke'yi Kabe'nin damına serdi. El yazısı kitabı, el yazısı. Dedi ki bu Kabe'nin damında bu kitap bir sene duracak. Eğer Allah razı değilse Kabe'de çok yağmur yağar. Senede birkaç kere çok kuvvetli yağar. Yağdı mı sel olur. Sel resimleri var Kabe'nin. Bir sene yağmur yağmadı yok. Bazen rüzgar eser. Fırtına gibi olur. Dolu yağdığını ben gördüm kendim. Yağmuru bırak, dolu yağdı. Demiş ki bir sene burada kalacak. Eğer Allah'ım razıysa kitabım bana baki kalır. Razı değilse zaten siler süpürür. Bir sene sonra kitabı aldılar. Noktasına zeval yok. O kadar Mekke'nin yeline, seline, yağmuruna rağmen. Fütühat-ı Mekke'ye öyle yazdı. Ondan sonra tabii Yahudiler bazı yerlerine katma karıştırma yaptılar. Firavun işte iman etmiş, Firavun cennetlik olacak gibi. Ya şimdi normal bir Müslüman bile Firavun cennete gidecek, imanı kabul oldu der misiniz ya? Yani bunu der misiniz yani? Şimdi koca Muhiddin İbn Arabi yani. Koca Muhiddin İbn Arabi, Allame-i Cihan, ilimde zirve. Alimlerin Sultanı İzz İbni Abdüsselam Hazretlerine sordular. Normalde biraz tasavvuf şeyinde şey duruyordu yani, millete fıkıhçı, zahiri alimlerin yanında söylemiyordu. Ondan sonra akşam oldu, hizmetçisi yemeğini getirdi. Efendim bugün mecliste muhabbet açıldı derste. Alimlerin Sultanı İzz İbni Abdüsselam. Dediler Mısır'da. Yani efendim bugün şeyler oldu, bazı laflar oldu. Birisi de İbni Arabi'nin aleyhine konuştu. Siz de bir şey de demediniz. Öyle de demediniz, böyle de demediniz ama bu zamanın kutbu evliyanın reisi kim acaba dedi. Dedi ki evladım senin bizde hizmet hakkın var. Her şeyi de söyleyemiyorum. Çok itiraz, o olaylar çıkıyor dedi. Fakat dedi ben İbni Arabi'den başka, o zaman o da hayatta, İbni Arabi'den başka kutup görmüyorum evliyaullah arasında dedi. Bütün alimlerin bunda ittifakı var. Yani Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'nin efendim bu zatın aleyhine konuşanlar, ona buğz edenler, Evliyaullah'a buğz edenler, efendim ne diyor? Siracüddin el-Mahzumi, çok büyük bir velidir. Diyor ki, Şeyh Muhiddin'i inkardan sakının, evliyanın etleri zehirlidir. Onları sevmeyenlerin dinlerinin, imanlarının tehlikeye gireceği malumdur. Onlara buğz edenler Hristiyanlaşır, sapıtır. Hakaretli sözler sarf edenleri Allah kalp ölümüne müptela kılar. Kalbi ölür diyor. Evliyaullah'ın aleyhine konuşmayın diyor. Bu bütün veliler bu usta beyan ediyorlar, izah ediyorlar. İbni Kesir diyor. İbn Arabi'nin hataları var dediler. Koca İbni Kesir. Ki İbni Teymiye'nin talebesidir esasında. İbni Teymiye de İbni Arabi'ye çok çakar. Çünkü İbni Teymiye kendi bozuktur da ondan çakar. İbni Kesir onun talebelerindendir. Ama İbni Kesir insaflıdır. Diyor Şeyh Muhiddin'i hatalı görenler korkarım kendileri hatalıdır. Aleyhine gidenlerin niceleri tehlikeli uçurumlara yuvarlandılar diyor. Gördüm diyor. Bunun için burada daha dünya kadar efendim izah var. Allah'ın ayetlerinden bir ayetti diyor. Allah'ın kerametlerinden, ikramından bir ikramdı diyor. Yalnız, yalnız. Şimdi kitapları okunur mu? Adam şimdi fütühatı tercüme etmiş. Abi fütühatı tercüme etme imkanı yoktur. Fütühatı fususu, fususul hikem okunur mu? Okumayın. Tercümeleri hiç okumayın. Çok iyi Arapça biliyorum, aslını okuyayım, onu da okuyamaz. Çünkü Evliyaullah'a hitap eden, işaretten anlayanlara yönelik yazmış bazı eserleri, hepsi değil, bazı eserleri. Onun için diyor ki biz fütühattan bir nakıl yaparız. Niye yaparız? Zahiri bir konudur. Şu duayı okuyun, şu zikri okuyun der, yaparız. Yapıyoruz. Bak şimdi bir kitap hazırlıyorum. Neyi hazırlıyorum? Fütühatın sonunda. Ama nedir? İbn Arabi aynı zamanda muhaddisti, hadis alimiydi. Ve fıkıhta da müçtehitti yani. Zirveydi hadiste. Onun için o diyor ki fütühatın sonunda Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'ye vasiyetleri, bir de Ebu Hureyre'ye vasiyetleri. Şimdi bunların hepsi hadistir. Ha ben şimdi bütün Hazreti Ali'ye Efendimiz ne vasiyetler yapmış? Ya Ali yemeğe tuzla başla demiş. Tuzla başla. Ne kadar vasiyeti var Ebu Hureyre'ye ve Hazreti Ali'ye? Bu vasiyetleri İbn Arabi toplamış. Bu şimdi hepimize lazım mı? Lazım. Bu şeriatın zahirine müteallıktır. Bunları ben topladım. Hazırlıyorum size. Basacağım inşallah, arz edeceğim. Türkçesini tercüme edeceğim. Arapçasını da yazacağım. Çünkü Arapça bilen de baksın. Üstü ne, altı ne? Arapçasını da yazacağım, tercümesini yapacağım. Bunda sorun yok. Ama şimdi öyle bir remzler var, rumuz denir, işaretler var, hazf-i muzaflar var, muzaflara hazmetmiş. Çünkü diyor ki, Allah Teala'nın sırları vardır, bunu Evliyaullah anlar, sırları sır erbabına vermek lazım. Bazı şeylerde şifreli konuşmuş. Şimdi bu şifreli konuşmalardan dolayı, hele şu andaki tercümeler şifreden hiç anlamaz. Dümdüz ne gelirse tercüme eder, bunları okumanız size sıkıntı verir, sakıncalıdır. Hatta kendisine sormuşlar, demiş ki bizim kitaplarımıza bakmak haramdır demiş yani. Ne bakıyorsun ki demiş, madem anlamıyorsun demiş yani. Şimdi nehnu kavmun yahrumun nazaru fi kütübüne. Biz İbn Arabi'nin kitaplarını okuyalım, okumak zorundayız diyor muyuz? Demiyoruz. Şeriatın zahirine uyan dünya kadar ilimler yazmış. Arada da rumuzlar var. Bu rumuzları anlamayanlar takılmış. Bazı da Yahudiler katmış. İmam Şahrani diyor ki Konya'ya geldim. El yazma nuskayı buldum. El yazma, İbn Arabi'nin elini. Baktım ki diyor, o şeriata muhalif ifadeler asla İbn Arabi'nin el yazısında yok. Çünkü o zaman matbaa yok, internet, hiçbir şey yok. Bir kitabı biri alıyor, oradan istinsak ediyor, kopyalıyor. Kopyalarken araya bir şey katsa, kimse onu denetleyemez, dünyanın bir ucundaki insan. Onundan dolayı Yahudiler bunu çok yaptılar. Hatta İmam Şahrani diyor ki, benim kitabıma ben hayattayken yaptılar diyor ya. Benim kitabıma ben hayattayken yaptılar. Ben Mısır'da yaptığım kitabı Mekke'de baktım diyor. Benim kitabım Mekke'de çıktı, yazmadığım şeyleri iftira attılar diyor. Onun için bu Yahudi hileleri de olduğundan dolayı biz ilme müracaat edeceğiz. Ulemaya müracaat, kendi kafamıza internette çıkan laflarla Evliyaullah'ın aleyhine gidemeyiz. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi bu Ramazan Kurdoğlu denen bu kadar evliyaya kapbalist diyor, dini kemirdiler diyor, dini sömürdüler diyor, diyor. Ondan sonra da gelelim efendim, kimi methediyor? Bu adam şimdi herkesi zemmetti. Kiminde doğru, Cemal Nur meselesinde isabet edebilir. Kedicikler, kediciklerde de isabet edebilir. Kediciklerden Mehdi mi olur? Ha şimdi oralarda isabet edebilir. Bir iki yerde isabet ediyor. Geri kalan ne kadar ehli sünnet ulemasına çatıyor, çakıyor. Cevat Akşit Hoca'ya da çakıyor. Ondan sonra adam ehli sünnet adam. Doğruyu konuşmuş. Mesele ne? Bana niye çakıyor? Bana niye çakıyor biliyor musun? Ya jet ski'ye bindi ama diyor tire yapmış, yadırgamıyorum diyor yani. Herhalde o da biniyor herhalde onun için. Orada sorun yok. Jet ski'ye falan binebilirmişim yani. Sorun nerede? İsa Aleyhisselam inecek diyorum ya. Bir de Hazreti Mehdi gelecek diyorum ya. Bunu diyenler Yahudiliğe hizmet ediyormuş. Ya kardeşim, Ehl-i Sünnet'in bütün itikad kitapları, Bukhari hadisleri, ayetler, hepsinde İsa Aleyhisselam'ın nüzulü var. Ben bunun kitabını yazdım. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Esas rezalet nerede çıkıyor? Diyor ki, Maturidi ve Hanefi ekolünü korumak lazım diyor. Maturidi, şimdi bak. Çelişkiye bak. Maturidi ve Hanefi'de diyor, böyle şeyler yok diyor. Onun için diyor, Maturidi ve Hanefi bunlar bozdu diyor. Halbuki sen Maturidi'yi ne tanıyorsun ya? İmam Maturidi'nin bir tefsiri var. Ey Ramazan Kurdoğlu, adını biliyor musun? Biliyorsan söyle. Tevilatü ehli sünne. Tamam. Bu tefsirinde İmam-ı Maturidi Zuhruf suresinde, bir de Sure-i Muhammed'de Kıtal suresinde, Zuhruf suresi 61 miydi? Zuhruf suresinin 61. ayetinde, Kıtal suresinin 18. ayetinde. Maturidi tefsiri Arapçadır. İmam Maturidi'nin tefsiri çok da zor bir Arapçadır. Fasih bir dille yazılmıştır. Zuhruf 61 ile efendim, Sure-i Kıtal bir ismi Muhammed. İki ismi var o surenin. Sure-i Kıtal'de 18. ayetin tefsirine git bak, Arapça biliyorsan kendin oku, Arapça bilmiyorsan bir okuyana göster. İmam-ı Maturidi diyor ki, kıyamet alametleri haktır. İsa Aleyhisselam'ın inişi de bunlardan biridir. Sen hangi Maturidi'den bahsediyorsun? Kendine göre bir Maturidi mi uydurdunuz? Kendinize göre bir İmam-ı Azam mı uydurdunuz? Hani Yaşar Nuri de uydurdu ya, Türkçe namaz İmam-ı Azam'a göre caiz falan. Şimdi bu biz hep Haneficiyiz, Maneficiyiz. Bir de Yunus Behbi vardır, Yunus Behbi Yavuz. Bursa'da mı, nerede bilmiyorum, o da Bursa'daydı. Hasan Efendi'nin oğlu, Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin. O da büyük bir profesör burada. Onu da çıkarttı 28 Şubat'ta, biliyor musunuz? Ramazan'ın milletini mahvetmeye. Türkçe namaz caiz, Türkçe okuyun, İmam-ı Azam Türkçe'yi, her dilden namaz kıraat olur diyor falan. Yok böyle bir şey ya! İmam-ı Azam diyor ki, namaz geçmesin diye yeni Müslüman olursa hiç Arapça öğrenecek vakit yok. Ezan olmuş, şey olmuş, hemen bir abdest aldırırsınız da o arada işte Allah'ı tesbih ederim falan diyerekten o namazı kaçırmasın diyor. Sure öğrenene kadar, öğrenene kadar diyor. Sen kalkıyorsun diyorsun ki, Arapçayı iyi bilse de diyor, Türkçe namaz caiz diyor. Yani bu Ramazan diyor demiyorum. Bir Maturidi tutturmuşlar, bir Hanefi tutturmuşlar ama kendi uydurdukları Hanefilik, kendi uydurdukları Maturidi. İmam-ı Maturidi, onun hepimizin müçtehidimiz İmam-ı Azam Efendimiz de, Resulullah Efendimiz ne buyurduysa hepsini bu ümmete aktarmışlardır. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Hazreti Mehdi'nin zuhuru hepsi haktır. Ehl-i Sünnet'in bütün kaynakları, ben kitaplar yazdım. Mehdi hakkında da, nüzulü Mesih hakkında da. Sen onun için bana Yahudi'ye hizmet ediyor diyemezsin. Bu ne alakası var? Tevrat'ta da varmış. Tevrat'ın da değiştirilmeyen kısmı var. Hepsi değiştirilmedi ki. İncil'de varsa, İncil Allah'ın kitabıdır. Değiştirilmeyen kısmı var. Hepsi değiştirilmedi ki. Biz zaten ne diyoruz? Tevrat'tan, İncil'den bize okunduğu zaman biz ne diyeceğiz? Allah'ın indirdiklerine iman ettik diyeceğiz. Yoksa okunanın tümünü inkar ettik diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Ya Allah'tan gelense inkar etsen kafir olursun. O zaman la tusaddiku ehlel kitab ve la tukezzibu. Ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Ne demek tekzip de etmeyin? Tevrat'tan, İncil'den bir şey okursa hemen yalan deme. Tasdik de etme, tekzip de etme. Nasıl çözüm nerede? Çözüm şurada. Âmentü bimâ enzelallâhu min kitâb. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim dersin, imanını muhafaza edersin. Onun için Hazreti Mehdi'nin geleceği, İsa Aleyhisselam'ın ineceği Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Allah'ın bütün kitaplarında var. Onlar değiştirmiş, değiştirme. Bizi alakadar etmez. Biz Kur'an'a bakarız. Sahih hadis-i şeriflere bakarız. Bunlar da olduktan sonra bir bizim iman meselemizdir. Maturidi'ye de iftira etme. Hanefi'ye de iftira etme. Senin Maturidin, Hanefin bütün hadisleri inkar eden bir, yani ne bileyim, kendilerine göre bir şey uydurmuşlar. Türklere mahsus, yani Maturidi deyince Türkçülük de yapıyorlar, kafatasçılık da yapıyorlar. Türklerin şeyi Maturidi, Hanefi. Ya kardeşim, İmam-ı Azam Türk değil ki. İmam-ı Azam Fars milletinden ya. Yani bunu şimdi böyle, efendim, o sonra bir şeyden haberin yok. Tarihte bakarsan Hallacı Mansur'a iftira ediyorsun. Bütün Türkleri Müslüman eden adam o. Nasıl Hallacı'ya iftira ediyorsun? Onun için bunlar sizin kulaklarınıza gelebilir. Bu adamları dinlemeyin. Bunların yazılarını okumayın. Milliyetçi ağızlar yapıyorlar diye de bunlara kanmayın. Bu milletin manevi değerlerine, Mevlana'larına, Hallaçlarına, efendim, Maturidilerine, Hanefilerine iftira edenlerden ilim adamı da olmaz, bilim adamı da olmaz. Ancak dedikodu adamı olur. Onun için iyi de etiketli bir profesör. Devamlı televizyonlarda çıkıyor. Ben sizi Allah için uyarıyorum. Allah dostlarının aleyhine konuşmayın. bu adamlara aldanıp da Allah muhafaza vartaya düşmeyin. İmanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Allah dostlarına karşı hüsnü zanlarımızı muhafaza ederiz. Bu itikadımızı da Allah'a emanet ederiz. Ölene kadar bir dostuna bizi düşman etme ya Rabbi. Ölene kadar bir düşmanına bizi dost etme ya Rabbi. Cümlemize ya Rabbi. Şekavet ve bedbahtlık alametlerinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar dualar belaları çevirir. Kaderi bile döndürür. Senin ilmini çevirmez ama Levh-i Mahfuz'daki yazı da değişir. Meleklere verilen nüsha da değişir. Kurban olduğum şu mübarek cemaatler hürmetine, senin rızan için adım atanlar hürmetine ya Rabbi, şu mübarek meclise senin rızan için gelenler, okunan ayet ve hadis-i şerifler hürmetine cümlemiz imanlarımızı sana emanet ettik. Sen muhafaza eyle ya Rabbel Alem. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi umre arkadaşımız Ahmet Duman ağabeyimiz, oğlu Mahdum'u da burada vefat etti. Rabbim rahmet eyleye, kabrini nur eyleye. Bursa cemaatlerimizden Allah Teala taksiratını affeyleye, seyyiatını mahveyleye, hasenata tebdil eyle. Hasan Hüseyin Savur Efendi, Ömer, Salih Ali, Bigalı teyzemiz ve Mevlüde bacımız vefat etmiş, meyit ve meyteler. Adem Akpınar, Bursa şehidi mi? Bu Adem Akpınar asker mi yani? Asker, Bursa'nın şehidi Adem Akpınar, şehidimizin de ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammede abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, tevhidlerimizi, şehadetlerimizi kabul eyle. İsimleri okunan meyit ve meytelerin ervahını hediyeledik, vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Azap olan varsa şu saatte defurafı izale eyle. Okunan şehadetler hürmetine bir daha azaplarını iade eyleme ya Rabbel Alem. Defterlerini sağ ellerinden i'ta eyle. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölmek, cennette cem olmak, birleşmek nasip müyesser eyle. Ya Rabbi tevhid ve şehadetlerin nurlarını mahşer sabahına kadar nurlarını kabirlerinde ifka eyle, nursuz bırakma ya Rabbel Alemin. Bize de iman selametle hüsnü katibeler nasip müyesser eyle. Amin amin. Bi hurmeti Allah ve Yasin. Önümüzdeki sohbet 3 Şubat cumartesi akşamı inşallahü rahman. Ya Rabbi manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle, engelleri ortadan kaldır. Ehl-i sünnet meclislerinde, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, Evliyaullah'tan bahsedilen feyizler, rahmetler yağan, salihler anıldığında rahmetler yağar buyurduğun şu meclislerden mahrum eyleme bizi ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbil Alil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Allah minnâ selükel cenneh. نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. As-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülüke ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi meşâhına kâfe ve lâb. Efendim babamız Hasan ve Lâru Vahim Vâdne Vâd Müslüm ve Lâru Emir Sultan Bukhari ve Lâru Valla Gürani ve Allah Efendim Valla Hüsrev ve Lâru İsmail Hakkı Bursev ve Lâru Üstad-ı Efendi ve Lâru Cemî'ül Meşâik vel Evliya El Medfunûn Fî Hâdî'l Beldetil Mübârekatil Mahrûsetil Fâtiha.